NOS-journaal. U hoort zojuist, inwoners van de Roermondse wijk Hambeek zijn vanochtend in alle vroegte geëvacueerd. De politie wekte de bewoners van 550 huizen om 6 uur met sirenes en megafoons. In het gebied komen de Roer en de Maas bij elkaar en het water stijgt er. De piek wordt begin van de middag verwacht. Stroomopwaarts in Maastricht zakt het water weer en mogen de bewoners van de geëvacueerde wijken Heugem en Randwijk terug naar huis. In verschillende gemeenten in Zuid-Limburg gelden nog wel noodverordeningen om ramptoeristen weg te houden en de hulpdiensten de ruimte te geven. In België is het dodental door de watersnood opgelopen tot 12. 4 mensen worden nog vermist. 3 van hen zaten in een reddingsbootje dat in de stad Pepinster omsloeg. Het dodental in Duitsland is gestegen tot 80. In Noord-Rijn-Westfalen zijn tenminste 30 doden gevallen en in Rijnland-Pfalz zeker 50. De politie vreest dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in de loop van de dag is de zon vaker te zien. Het blijft meest droog, maar in Limburg kan nog een bui vallen. Aan de kust staat een noordenwind en wordt het 20 graden. In het binnenland waait het minder hard en kan de 24 graden gehaald worden. Morgen zonnig en iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. In Zuid-Limburg zijn de A76 Geleen richting Heerlen bij Simpelveld en de A79 tussen Hulsberg en Heerlen in beide richtingen afgesloten. Net als de N296 tussen Roosteren en Mazeik in België. A16 Rotterdam richting Breda, file van 4 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel, geeft een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos, 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een half uur is de vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En in Limburg op de N280 van Weert naar Roermond tussen de N273 en Roermond Oost, een kwartier vertraging over 4 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Met spanning houden we deze dagen natuurlijk het kolkende water in de gaten. In België en Duitsland wordt het steeds erger. Hier blijven de evacuaties doorgaan. Nu weer een wijk in Roermond, horen we net in het nieuws. Spraakmaker vanochtend is Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ja, u ziet dat water deze dagen en dan moet u veel denken aan uw tijd in Chili, hè? Dat klopt, ja. Wij hebben in de jaren 80 in Chili gewoond onder de dictatuur van generaal Pinochet. Maar ik kan mij herinneren dat er overstromingen waren, veel waterval. De sneeuw in de Andes was aan het smelten en de rivier, de grote rivier in de stad Santiago de Mapocho, die dreigde buiten zijn oevers te treden. En ik weet nog dat ik daar stond en de oevers waren versterkt met zandzakken en je zag dat water stijgen. Je zag hout, stukken huis uit de bergen meekomen. Het was heel beangstigend en ik dacht, het moet nu stoppen met regenen. Ja. Maar het stopte niet. En ik weet nog dat ik toen dacht, wat is het toch bijzonder dat men in Nederland zo goed met water is. Ja. En dat dit daar niet zal gebeuren. En nu kijk ik naar de beelden in Roermond en de angst slaat me om het hart. Ja. Net als toen in Chili. Ja, spannend is vooral ook of dat project, hè, Ruimte voor de Rivier, of dat inderdaad gaat werken, nu het zo op de proef wordt gesteld. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen, Bart Wijnels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Jij hebt familie in Limde, in de buurt van Valkenburg. Ja, Walem. Ja. Bovenop de berg. Ja. Alleen, er zit nog een waterbekken daar weer boven. Oh. Dus de afgelopen dagen was het grote vraagstuk of dat zou doorbreken met als gevolg dat er dus een enorme hoeveelheid water over de tuin en het huis van mijn schoonouders zou lopen. Ja. Dus de poort werd opengezet omdat die anders zou breken. En dat was echt een paar spannende dagen. Alleen het bekken hield het. Okay, Dat zijn van die overloopbekkens. Ja. Beneden in het dorp Valkenburg, dat hebben we allemaal gezien. Mm-hmm, dat is waar zij boodschappen doen, maar normaliter. Bij jouw schoonouders is de opluchting groot nu. Ja. Stand.nl. Vandaag gaan we het hebben over Peter R. de Vries. Als iets de afgelopen dagen duidelijk is geworden, is het dat hij ontzettend werd gewaardeerd om zijn strijd voor rechtvaardigheid. Hij zette zich niet alleen in op het terrein van misdaad en slachtoffers, maar ook veel breder, hè, maatschappelijk. Kinderrechten, tegen racisme, voor vluchtelingen en nog veel meer. Nou, hoe zetten we zijn goede werk op al die vlakken met zijn daadkracht voort? Dat is de vraag vanochtend. De stelling is: de strijd tegen onrecht van Peter R. de Vries moet worden voortgezet. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Peter R. de Vries is overleden na de moordaanslag van vorige week dinsdag. Dit is verschrikkelijk. Compromisloos, onverschrokken, vasthoudend en medemenselijk. De strategie die hij levert voor de oneerlijkheid. De laatste jaren begeeft Peter R. de Vries zich ook buiten de misdaadjournalistiek. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries gaat in het tweede seizoen van Internetpesters aangepakt. Opnieuw de strijd aan met de treiteraars. Dat heb ik gedaan. Ik ben met mijn crew achter de dader aangegaan. Jezef Tekeste Jemane woont al 27 jaar in Nederland, maar is nog altijd geen Nederlander. Peter R. de Vries probeert hem nu te helpen. Ik las dat. Ik denk, nou, dat zal toch niet waar zijn? Hij heeft zoveel dingen gedaan. Het beroep van Peter R. de Vries was het zijn van Peter R. de Vries. Peter R. de Vries is niet meer. Wat wordt er gezegd over je? Wat moet er vanavond in het 8-uur-journaal gezegd worden? Dat ik een goede vader was. Ja, de strijd tegen onrecht van Peter R. de Vries moet worden voortgezet. Dat is de stelling van vanochtend. Kathleen Ferrier, welk deel van zijn strijd tegen onrecht, hè, wat we horen net, bestrijkt vele aspecten en een breed vlak? Nou, hij is niet voor niets in 2016 nummer 1 geworden op de kleurrijke lijst van Nederland. Dus mensen die zich inzetten voor diversiteit en inclusie. Mm-hmm. En wat ik heel bijzonder aan hem vind is de onverschrokken manier waarop hij op tal van terreinen echt zijn eigen mening en zijn eigen lijn had. In deze gepolariseerde samenleving is het of je bent voor of je bent tegen. Mensen hebben bepaalde verwachtingen mm-hmm. van jou vanwege je positie of waar je werkt of hoe je eruit ziet of wat dan ook. En hij doorbrak dat op allerlei manieren. Bij die uitreiking van die kleurrijke lijst liet hij ook zien. Hij had op zijn schouder, meen ik, een uitspraak die toegeschreven wordt aan Edmund Burke. Mm-hmm. En die zegt: alles wat nodig is om het kwaad te laten overwinnen, is dat de goede mensen niets doen. En dat is een grote waarheid. En hij leefde dat voor. De manier waarop hij bijvoorbeeld bij Jensen, meen ik, zei dat Nederland een racistische samenleving is geworden. Ja. Dat heeft toen ook al tot doodsbedreiging geleid. Hoe hij bijvoorbeeld aangegeven heeft het racisme bij de politie onvermoeibaar benoemen wat er naar zijn idee niet klopt. Dus de goede mensen die niet moeten zwijgen. Ja. Juist in deze gepolariseerde samenleving, daar stond hij voor. En dat is iets wat we eigenlijk niet kunnen missen in onze samenleving. Nee, wat nodig is. En precies daarover, hè, dat wat we niet kunnen missen in onze samenleving, ja, en wat zo broodnodig is, daar gaan we het over hebben het komende half uur. Bart Wijndels, in het interview in Jouw Vrij Nederland, een van zijn laatste grote interviews, vertelt hij ook over alle maatschappelijke verzoeken die hij kreeg, hè, van mensen die onrecht is aangedaan. Hij werd overladen. Maar dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Als iemand die betrokkenheid zo efficiënt en helder en eloquent en effectief, impactvol vertaalt naar handelen. Mm-hmm. Ik zat gisteren in het kader van zijn strijd tegen racisme en voor inclusie en te kijken naar RTL Boulevard, waar hij dan dat shirt draagt met de Arabische uitspraak welkom. En dat hij vervolgens zo'n doos met shirts pakt en dat dan weer gaat uitdelen. Je wist dat als hij voor je zaak ging staan, dan was er echt veel aandacht voor. Niet gegarandeerd, maar wel echt oprechte betrokkenheid gegarandeerd. En daarmee, want dat was natuurlijk een van zijn grote krachten, dat aankomt bij een groot publiek. Hij vertaalde dat. Het was in die zin een soort van marketeer bijna van goede doelen. Ja, hij had het ook heel goed door wat zijn eigen kracht was. En waar ook zijn charme misschien wel zat. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. Via Twitter en Facebook komen reacties. Els Bertus van Kempen die zegt: het is niet eenvoudig om een sterk karakter als Peter R. de Vries, om dat te ontwikkelen. Maar ik weet zeker dat er mensen in zijn voetsporen zullen treden. Zo inspirerend was hij namelijk. Mensen zullen dit voortzetten op hun eigen manier, maar nooit zo indrukwekkend als hij dat deed. André van Aarle die schrijft: natuurlijk moet er altijd gestreden worden tegen onrecht en kwaad. En dat hoort iedereen te doen. Maar tegen dit kwaad sta je als burger machteloos. Het was er altijd, het is er en het zal blijven. Onze wereld is een gebroken wereld. Ik ga naar Jeroen Pauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond presenteerde jij de ingelaste uitzending, ter ere van Peter R. de Vries, zijn nagedachtenis. En je benoemde aan het eind en roemde daarin zijn eerlijkheid. Dat was een vraag van Saskia Belleman van de Telegraaf aan jou. Die vroeg aan jou: wat ga jij het meeste missen nu Peter R. de Vries er niet meer is? En toen zei jij zijn eerlijkheid. Heb je daar een voorbeeld van? Zowel voor als achter de schermen, hè? Die eerlijkheid speelde een rol. Ja, nou ja, kijk, ik denk zeker in de wereld waarin wij verkeren, is er veel sociaal gemarchandeer. Hè. Je probeert voor de lieve vrede wil tegen iemand te zeggen, joh, ik ga niet over iets zeuren, ik leg niet op elke slag zout. Mm-hmm. Peter deed dat eigenlijk nooit. Die kon gewoon niet sociaal marchanderen. Dus als er iets aan de hand was, dan benoemde hij het. Ook al was het eigenlijk pijnlijk en ook al dacht je, nou Peter, het hoeft toch niet, zo belangrijk is het toch niet. Nee. Hij deed dat gewoon eigenlijk altijd. Maar ook, diezelfde eerlijkheid gebruikte hij ook om zichzelf onder de loep te nemen. Want als je aan Peter vroeg, ik sprak natuurlijk vaak na de uitzending. Want Peter is denk ik zo'n, ja, ik heb het gisteren even grof uitgerekend, maar zeker zo'n 150 keer in die talkshows geweest. Dus dan sta je ook 150 keer na de uitzending nog hij met een glas cola en ik met een biertje nog even na te praten. En dan is hij ook meedogenloos eerlijk over zichzelf. Hoe gaat het, Peter? Slecht, slecht. Ik voel me eigenlijk niet goed. Mooie auto, mooi huis, maar ja, waar rijd ik naartoe? En weet je, hij kon ontzettend scherp zijn zonder. Als je je mond hield, hield hij ook zijn mond. Ik bedoel, het is niet dat je zegt, oh, dat is gezellig. Ik sta vanavond lekker met Peter in het café. Dat is gewoon echt niet het geval. Je moest zorgen dat er op die tafel gespreksonderwerpen lagen. En dan had hij er zin in. Ja. En het was niet dat hij niet geïnteresseerd was, dat hij niet af en toe een vraag stelde, maar het was gewoon geen bullshit. Recht door zee. Ja, dat durf ik natuurlijk niet. Na Rita Verdonk durf ik recht door zee niet meer te zeggen. Maar dat toch, heeft andere lading. Dat is het allemaal wel. Ja. Ja. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld, ik heb hem wel eens gebeld als redacteur. En dan begon ik een heel verhaal op te hangen over waar het over ging en of hij daarop wilde reageren. En dan was hij stil en dan antwoordde hij kort af. Je zou natuurlijk kunnen beginnen met de vraag of je stoort. Dus waarop ik dan zei, oh ja, sorry, storing. En zei hij, ja. Klik. Nu op. Dat was het. Ja. Toch dat een beetje ook, hè? Dat een beetje ook ongemakkelijk af en toe. Ja, ik weet dat onze redacteuren. Kijk, Peter R. was natuurlijk voor zo'n talkshow. Ik heb vaak genoeg gezegd, jongens, geen Peter R. vanavond. En dat zei ik vooral ook omdat Peter R. enerzijds een ontzettend goede gast is. Dus als zo'n redactie denkt, we hebben nog een gat, en je belt Peter R., dan weet je, dan komt er wel wat. Dus er sluipt enerzijds een soort gemakzucht in zo'n redactie, als je niet uitkijkt, dat we weer met Peter R. iets gaan doen. Want Peter wist overal wat van. Was natuurlijk bij grote langslepende nieuwszaken betrokken, maar had ook, zoals net eerder al gemeld is, allerlei maatschappelijke meningen die bijzonder interessant zijn voor een talkshow. Zeker als je er iemand tegenover zet en dat je weet, dan gebeurt er ook nog wel wat. Maar Peter was ook wel iemand waarvan de redacteur niet in de rij stonden om hem te bellen. Nee, precies. Vanwege dit wat jij net noemt. Inderdaad, voor het weet werd je afgebekt ook. Zie je eigenlijk een link tussen die eerlijkheid en zijn strijd tegen onrecht, waar we dit half uur dan in de bredere zin van het woord naar op zoek gaan? Ja, nou, dat denk ik wel. Ja, ik heb ook een beetje, weet je, dat strijd tegen onrecht. Ik weet niet of ze er nog zijn, maar vroeger zeiden alle missen dat bij de misverkiezing. Dat ze natuurlijk heel erg tegen onrecht zijn in de wereld. Ja. Maar voor Peter geldt dat echt. En op elk niveau. En ik denk eerlijk gezegd toch, zeker toen ik er nog wat langer over ben gaan nadenken, gedwongen door de situaties 9 dagen geleden, dat het toch ook komt omdat hij eigenlijk een ontzettend emotionele man is. En dat zijn emotie een ontzettende drijfveer is. En die emotie, de emotie en het gevoel van onrecht liggen natuurlijk dicht bij elkaar. En naar buiten toe kan je denken, ja Peter, hoezo emotioneel, enigszins gesloten, wat koele, af en toe zelfs wat snauwerige man, als je hem niet goed kent. Ja. Maar ook de manier waarop hij met al die mensen die bij wie hij betrokken was, waarmee die omging. En tot op de dag van, nou ja, tot op zeg maar 10 dagen geleden dan nog heel vaak wekelijks contact had. Terwijl die zaken journalistiek gezien al lang voorbij waren. Ja. Maar hij hield altijd contact met die mensen. Vroeg hoe gaat het met je? De hele zaak met Nicky Verstappen ook. Tot op het laatste moment is hij daarmee bezig geweest. We hadden gisteren de broer van Alex Wiegman, de man die om is gekomen bij die zogenaamde postbankmoord, die aan tafel zat. Die vertelde, ik had vorige week had ik nog contact. Dat Peter gewoon even vraagt, joh, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja. Wat ben je toch een goede broer geweest voor jouw broer? En de officier van justitie die ik gisteren sprak, Wouter Bos, die zei, kijk, Peter is natuurlijk bij jullie en in die talkshows bekend door de grote zaken, door de Holleder-zaak, de Putterse moordzaak, de Nicky Verstappen, noem het allemaal maar op, aantrekkelijk hoor. Maar vergeet niet dat Peter ook met allemaal kleine zaken bezig was, waarin hij me gewoon even belde en zei, hé, let je even hierop, want dat klopt niet. Gewoon kleine dingen die helemaal niet de publiciteit haalden, maar waarvan hij wist, klopt niet. Ik ben ermee bezig. Ik ga het even attenderen. En ik ga het ook even bij bijvoorbeeld het OM even agenderen. Precies. Kleine zaken binnen de misdaad. Maar ook kleine zaken in de hele samenleving, zou je kunnen zeggen. Jeroen Pauw, dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. En dit half uur hebt willen aftrappen. Want we gaan dat Peter R. de Vries effect, noem ik het dan maar even, wat beter bekijken. We beginnen bij Mark Dullaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Oud-kinderombudsman en algemeen bestuursvoorzitter van de stichting Kids Rights. Ja, Peter R. de Vries heeft namens Kids Rights een serie gemaakt, hè, over kinderrechten. Ja, Peter R. over de grens. We zijn met Peter in Oeganda geweest, Nepal, Moldavië, Burkina Faso, Ivoorkust. En dat was een serie over kindslavernij, kinderarbeid en ook bijvoorbeeld kindbruidjes, over kinderrechten schendingen. En hoe verliep die samenwerking met hem? Wat is u daarvan bijgebleven vooral? Nou, ik weet nog, de eerste avond, ik was zelf een beetje zenuwachtig, dat ik hem vroeg of hij ons wilde helpen een aantal kinderrechten schendingen aan de kaak te stellen. Allereerst viel het me op dat we al helemaal doorgelicht waren door hem, hè, voor dat eerste gesprek. Dus Hij wist alles, hij had heel goed zijn huiswerk gedaan. Ja. En op de tweede plaats, dat hij eigenlijk heel... Toen ik het over een aantal van die kinderrechten schendingen had, bijvoorbeeld in Nepal, de kindslavernij, dat kinderen door ouders worden weggegeven om een schuld af te betalen. Ja, dat hij daar heel woedend over werd. Hè. Dus dat hij daar heel boos op reageerde. En eigenlijk was dit nieuw voor hen. We hebben het ook genoemd Peter R. over de grens. Hè. Want eigenlijk deed hij dit soort zaken niet. Maar op één avond kwam dat rond. En wat ik ook heel bijzonder vond, toen we bijvoorbeeld in Nepal waren, op een gegeven moment merkte hij dat hij gewoon dat hem een kind te koop werd aangeboden als een kindslaaf. Ja, dat hij letterlijk in tranen voor de camera was. Dus heel emotioneel. En dat vond ik heel bijzonder, want ik had eerst de indruk, god, dat is een hele harde man. Ja. Maar nou, de beroemde ruwe bolste blanke pit. Ja. Dat is heel erg betrokken. Ja, ja. Nou was u natuurlijk, u wilde een bepaald effect sorteren. Hè? U had een doelstelling voor ogen met dat programma. En met dat in gedachten heeft u natuurlijk aan Peter R. de Vries gedacht. Dan, u dacht waarschijnlijk, ja, dan weet ik in ieder geval dat het effect heeft. En dat het resultaat gaat krijgen ook. Nou, maar en vooral ook als, zeker, maar vooral ook als onderzoeksjournalist. Hè? Want hij bereidde zich, net zoals hij ons helemaal had doorgelicht, hij bereidde alles minutieus voor. Dus, ik noem nu net Nepal, maar bijvoorbeeld toen we ook in Malawi waren, een rapportage over kindbruidjes. Hè, dus dat hele jonge meisjes vroeg worden uitgehuwelijkt. Dat heeft ook met armoede te maken, dat ouders een bruidschat krijgen. Nou, dan wist hij precies hoe zaken zaten. Het is echt een onderzoeksjournalist. Ja. En hij was dus ook degene, hè, want dat was ook zijn voorwaarde, en dat wilden wij ook, dat hij bijvoorbeeld ook autoriteiten ter verantwoording riep. Hè, en hij werkte ook met een verborgen camera. Dus ja, los van dat hele grote rechtvaardigheidsgevoel en onderzoeksjournalist zijn, je merkt ook dat hij door ruiten en de roeien ging, hè, en dat hij niet bang was. Mm-hmm. Ja. Hartelijk dank, Mark Dullaert, oud-kinderombudsman en algemeen bestuursvoorzitter dus van de stichting Kids Rights. Esther van Neerbos, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de stichting Signy Zoekhonden. Was het moeilijk om Peter R. de Vries over te halen om met u samen te werken? Nee, absoluut niet. Nee, dat is het mooie van Peter R. Peter R. gaat voor de grote zaken om die op te lossen. Maar Peter R. heeft ook oog voor detail Ja, hij zag de gretigheid en vasthoudendheid van onze stichting in uitzichtloze vermissingen. En dat was begonnen met vermissingen van Henri de Vries. Daar hebben we 19 keer voor gezocht en uiteindelijk is het gelukt. Ja. En sindsdien is hij gewoon onze ambassadeur geworden en heeft ons in alles gesteund. Ja. Zou de stichting, uw stichting, hebben bestaan zonder Peter R. de Vries? Nee, nee. Nee, Peter R. de Vries heeft ons echt de hand boven het hoofd gehouden. Peter R. de Vries heeft ons gesteund in gesprekken met de politie. Toen dat niet lukte, toen heeft hij gezorgd dat de achterblijvers ons wisten te vinden via de media-aandacht. Hij zorgde voor goed materiaal, zodat we ons werk konden blijven doen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk een grote procedure tegen ons gekregen in verband met het duiken met sportduikers in uitzichtloze vermissingszaken in het water. Ja. En ook daar heeft Peter R. de Vries gewoon zijn advocaat opgezet. En ja, gaan we die strijd winnen. Ja, precies. En zo geschieden ook. Dank u wel voor deze bijdrage, Esther van Eerbos van de stichting Signy Zoekhonden. Raja Velgata van de kleurrijke Top 100, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben de beelden veel gezien, hè, de afgelopen dagen. Peter R. de Vries stond in 2016 op nummer 1 van de kleurrijke Top 100. En dan, nou, dan zag je hem die speech houden. Ook wel bekend trouwens als de Community Top 100. Mm-hmm. Hoe kwam Peter R. eigenlijk op die plek terecht? Wat was precies de verdienste waardoor hij die nummer 1 werd in 2016? Want dat verhaal heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Ja, volgens mij ben ik in de uitzending. Ik hoor ook de redacteur tussendoor. Ik weet niet of ik live ben nu. Ja, je bent nu live. Ja, precies. Ik hoorde de producer tussendoor. Oh, oké. Okay. Kun je de vraag nog één keer herhalen? Ja, hoe kwam Peter R. de Vries eigenlijk op die nummer 1 plek in die kleurrijke top 100 in 2016 terecht? Wat was daar precies de aanleiding voor? Nou, de aanleiding voor zijn nummer 1 positie was echt omdat zijn maatschappelijke bijdrage voor het debat over sociale gelijkheid voor ons echt een heel belangrijk punt was. Hij was een van de weinige witte mannen, om het mij zo te zeggen, op mainstream niveau in de media, die heel duidelijk en zichtbaar sprak over de positie van vluchtelingen. Zich uitsprak tegen de PVV, zich uitsprak tegen moslimhaat, islamhaat. Mm-hmm. En dat vonden wij zo bijzonder in een tijd waarin we toch wel lijnrecht tegenover elkaar staan. En hij was echt een pionier om in die periode al en daarvoor als een van de eerste die zich uitsprak over dit soort onderwerpen en thema's. Ja. En dat vonden wij echt een reden om hem op één te zetten. Ja. In de tijd. Waren jullie ook een beetje, ik wil niet zeggen verrast hoor, maar bedoel, als je een paar jaar voor 2016 aan jou had gevraagd, zou je Peter R. de Vries op nummer 1 zetten, hè, in de kleurrijke top 100, mm-hmm, was je misschien niet meteen op dat idee gekomen, of wel? Kan ik me voorstellen. Weet ik niet. Ik weet niet hoe ik daar antwoord op moet geven, eerlijk gezegd. We hebben hem altijd bewonderd voor zijn inzet als het gaat om slachtoffers van misdaden, court cases. Yeah. We hebben hem altijd gevolgd en altijd bewondering gehad voor zijn doortastendheid. Yeah. Ik weet wel dat mensen het vreemd vonden in 2016 toen wij een witte man als Peter R. de Vries op één zetten. Wij, mm-hmm, moesten heel veel uitleggen. Yeah. En wat ons betreft heeft sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid kent geen kleur. Dus wij vonden het heel belangrijk om dat statement vanuit de kleurrijke top toen de tijd ook te maken. En wat hij toen heel mooi zei was dat waar hij voor staat, dat dat in zijn ogen vanzelfsprekend was. En dat hij niet per se een prijs daarvoor verdiende. En dat dat gewoon gemeengoed zou moeten zijn. Ja. En hij zei ook heel mooi dat het misschien veelzeggend was en tegelijkertijd verontrustend dat het in deze tijd anders is. En dat dat als opvallend werd gezien. En hij zei ook heel mooi dat het racisme ook aan de orde van de dag was in de publieke discussie. En dat er vaak met twee maten werd gemeten. Mm-hmm. En dat er sprake was van een toenemende ongelijkheid. En vijandigheid tegen mensen die hulp en steun nodig hadden. Dus het feit dat hij dat zo heel duidelijk en direct toen al zei. En overal met dat t-shirt waarin het in het Arabisch welkom stond. Hè, als boodschap naar vluchtelingen. Ja, dat is iets wat hij achterlaat. Hij laat natuurlijk echt een legacy achter. Maar wat je in heel Nederland rouwt en wat wij kunnen leren van Peter R. de Vries naar aanleiding van zijn uitspraken, hè, on bended knee en all that's necessary for evil is for good men to do nothing. Dat was geen optie voor Peter. Nee. Dus wat wij kunnen meenemen is, wat kunnen wij doen om dit soort dingen met de energie van Peter te blijven agenderen, elke dag. Ja, met de energie van Peter. Dankjewel, Raja Velgata van de kleurrijke Top 100. Lady Galore, ook wel Sander den Baas, of eigenlijk andersom, Sander den Baas, ook wel Lady Galore. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Peter R. de Vries deed half mei, was dat, hè, mee aan het RTL4-programma Make Up Your Mind, waarin bekende mannelijke Nederlanders werden omgetoverd tot drag queen. Nou, jij bent bekend als drag queen Lady Galore. Toen Peter R. de Vries vorige week werd neergeschoten, hè, verschenen overal op sociale media foto's van hem in drag ook. Ik kreeg daar zelf, ik weet eigenlijk niet wat voor gevoel meer bij, maar dat voelde een beetje gekkig, toch? Wat vond jij daarvan? Ik vond het logisch vanuit mijn community gezien, zeg maar. Ja. Vanuit de LHBTQIAP+ community. Want over het algemeen komen wij weinig in aanraking, denk ik, met misdaadverslaggeving. Maar onze link naar Peter toe was dat programma. Ja. En wat voor, kun je dat al zeggen, wat voor impact heeft dat gehad eigenlijk op het beslechten van taboes rond de drag queens? Nou, dat weet ik nog niet of ik dat wel kan zeggen. Nee. Of dat inderdaad zo'n enorme impact heeft gehad. Maar het feit dat hij daaraan meedeed, was wel enorm nieuws natuurlijk. Dat iemand zoals Peter R. de Vries, een serieuze man... Mm-hmm. die normaal totaal niet in deze wereld zit, dit deed... Dat was nieuws. En dat maakte ervoor dat er veel meer aandacht kwam voor het drag queen zijn en onze community. En daardoor dus groot nieuws, ja. Ja, precies. Je weet in ieder geval dat het dan op de agenda staat. En dat op zich is al natuurlijk een nobel streven. Dankjewel, Sander den Baas. Paul van Tongeren, goedemorgen. Jasper van Dijk gaan wij nu spreken. En dat is natuurlijk van de SP is die, hè? Jasper van Dijk, Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe raakte Peter eigenlijk betrokken bij het lot van vluchtelingen? Want dat is waarom we u bellen. Duizenden vluchtelingen in 2007 die een generaal pardon kregen... maar ze konden geen paspoort aanvragen. En Peter R. de Vries heeft zich daarvoor ingezet, jaren later nog. Ja, Peter die werd benaderd door een van die zogenaamde pardonners, Jessef. En Peter die besloot daarop om de SP te benaderen... en te zeggen van, wat is dit eigenlijk voor iets geks? Mensen die al 14 jaar of langer hier wonen, maar geen paspoort krijgen. Ja. En ik heb die mail van Peter toen opgepakt. En ik ben kamervragen gaan stellen. En ik heb een motie ingediend met het CDA. Mm-hmm. En die werd aangenomen. En zo kwam de zaak eigenlijk in beweging. Dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan. Ja, nou is het natuurlijk hartstikke goed dat dat dan allemaal gelukt is dan uiteindelijk. Maar is het ook niet een beetje irritant dat Peter R. de Vries eraan te pas moest komen? En dat jullie dat zelf niet voor elkaar hebben kunnen boksen? Ja, maar ja, zo werkt het toch. Ja, precies. Er was inderdaad ook een hele mooie uitzending van Op 1... met Lilian Marijnissen, Jessef en Peter R. de Vries. En dat was gewoon enorm aangrijpend. En je voelde gewoon in de Tweede Kamer... dat mensen die uitzending hadden gezien en dachten van... ja, verdomd, dit kan gewoon niet. Dit moeten we gewoon oplossen. Precies. En de politieke impact die hij heeft... Hè, want op de achtergrond is natuurlijk zijn geest waard rond. Ook als hij er fysiek niet is, kan ik me zo voorstellen. Wat voor druk heeft dat opgeleverd bij jullie? En hoe heeft dat de zaak net even dat laatste duwtje gegeven? Nou ja, het is wat je zegt. Ik bedoel, het is natuurlijk een bekende Nederlander. En als die aandacht geeft aan zo'n zaak, zo'n vorm van onrecht... dan krijgt het extra druk... En dan voelt de Tweede Kamer mee. Ik heb het opgepakt en het CDA was het met mij eens. Het is onrechtvaardig dat 10.000 mensen hier jarenlang rondlopen zonder paspoort. Dat is wat Peter R. de Vries ook ontdekte. En ik kreeg een meerderheid voor mijn voorstel. En vorige week heeft staatssecretaris Broekers gezegd... van ja, we moeten die mensen inderdaad een paspoort geven. Ja, precies. En dat is mede te danken aan Peter R. de Vries. Nou, dan zetten we hier een punt. En dat lijkt mij ook een heel mooi moment. Dankjewel, Jasper van Dijk van de SP. De strijd tegen onrecht van Peter R. de Vries moet worden voortgezet. Dat lijkt me duidelijk. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Central Point. Get IT done. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Vida XL. Trendy meubel. meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VillaXL.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. InfinityCollege.nl. Word jezelf. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emiel Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. 10 uur. NPO Radio 1. Met Karel-Johan de Zwart. Angela de Jong, televisiecolumnist voor het AD, is inmiddels ook aangeschoven. Goedemorgen, Angela. Welkom. Goedemorgen. Ja, we praten zo nog even door over Peter R. de Vries als tv-maker en televisiepersoonlijkheid. En ook over de ramp die zich voltrekt in Limburg, Duitsland en België, zal het gaan in het Mediaforum. Met verder aan tafel spraakmaker Kathleen Ferrier en Bart Wijnands, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Roermond maakt zich op voor de piek in het hoogwater. Die wordt begin deze middag verwacht. 550 huizen in de wijk Hambeek zijn vanochtend in alle vroegte ontruimd. Het water stond er al bijzonder hoog, vertelt verslaggever Mustafa Margadi. En de verwachting is dat het dus nog verder gaat stijgen. Dit is een punt waar ik nu ben, waar de Maas en de Roer bij elkaar komen. Dat is dus een rivier die uit Duitsland en uit Frankrijk komen. En dat is juist voor Hambeek zo ongelooflijk ongelukkig. Want het water botst in wezen tegen elkaar aan, kan nergens meer naartoe, behalve dat het in de wijk terechtkomt. Dus daar gaan waarschijnlijk gewoon veel huizen onder water lopen. De piek in het hoogwater wordt in de eerste helft van de middag verwacht. Dodental door het noodweer in België is opgelopen tot 14, meldt de VRT. Ook worden 4 mensen vermist. Onder de vermisten zijn 3 opvarenden van een reddingsboot die een Pepanster omsloeg en een meisje van 15 dat eergisteren werd meegesleurd in de rivier de Orte. In Duitsland is het dodental opgelopen tot boven de 80. Daar zijn vooral overstromingen in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. Wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Met veel mensen is nog geen contact geweest, omdat het mobiele netwerk is uitgevallen. Bondskanselier Merkel is op werkbezoek in Amerika en daar sprak ze haar medeleven uit. Honderdduizenden moesten erleben dat ihre alltägliche Umgebung urplötzlich zum Katastrophengebiet wurde. En mijn tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben oder die jetzt noch um Vermisste bangen. De Eiffeltoren in Parijs is voor het eerst in 9 maanden weer open voor bezoekers. Wel mogen er dagelijks maar 13.000 mensen in, zodat mensen voldoende afstand kunnen houden. Vanaf woensdag moeten bezoekers ook een coronapas laten zien. De Verenigde Staten zijn niet van plan een troepenmacht naar Haiti te sturen. Het land had daarom gevraagd om de rust te herstellen na de aanslag op president Moïse. Maar president Biden zegt dat hij alleen extra mariniers stuurt om de Amerikaanse ambassade te beschermen. Via een Zwitserse bank kunnen mensen voor minder dan 5000 euro samen een miljoenen schilderij van Picasso kopen. Met zogeheten blockchain-technologie kan dan worden bijgehouden wie welk deel van het schilderij in bezit heeft. Worden dit jaar minder eikenprocessierupsen gemeld dan vorig jaar bij natuursite Nature Today. Het zijn er 50% minder, maar de regionale verschillen zijn wel groot. Op sommige plekken wordt juist meer overlast gemeld. Nature Today inventariseert jaarlijkse overlast die wordt gemeld door gemeenten en vrijwilligers. Volgens de site is de afname deels te danken aan de koude lente, waardoor de populatie minder explosief groeide dan voorgaande jaren. Daarnaast lijken maatregelen te werken. In de 95.000 eiken die zijn bespoten met een bacteriepreparaat zijn minder nesten gevonden en die waren ook kleiner van omvang. Sinds gisteren kleurt Nederland weer rood op de Europese coronakaart. En dat betekent dat er grote zorgen zijn over het snel oplopende aantal besmettingen in ons land. Maar tot nu toe heeft dat nog weinig gevolgen voor Nederlanders die op vakantie gaan naar het buitenland, zegt de ANWB. Op dit moment kunnen de meeste mensen nog naar hun vakantieland van keuze. Want de meeste mensen gaan op vakantie in Europa en de meeste landen in Europa zijn ook toegankelijk voor de Nederlandse vakantieganger. Toch moeten Nederlanders ook altijd rekening houden met het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizen naar Spanje en Portugal bijvoorbeeld wordt afgeraden. Het weer vanuit het noorden breekt steeds vaker de zon door. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in Limburg kan nog een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Het weekend veel zon en 22 tot 25 graden. En de verkeersinformatie van Erwin de Hart. Op de A27 Utrecht richting Almere staat 4 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en Huizen. A27 Utrecht richting Gorkum 9 kilometer file tussen Hakenstein en Noorderloos. De vertraging is daar 20 minuten. In Limburg is de A76 bij knooppunt Kerensheide weer vrijgegeven voor het verkeer. Die was lange tijd gesperd en dat kwam natuurlijk door het hoge water. En door het hoge water is het druk op de N280 Weert richting Roermond. Tussen de N273 en Roermond-Oost 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja, de NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart met nu Spraakmakers en de Media. Twee grote verhalen beheersen het nieuws en dus ook ons mediaforum. Het overlijden van misdaadjournalist en televisiepersoonlijkheid Peter R. de Vries. En natuurlijk het oprukkende water in Limburg, Duitsland en België. We bespreken het hier aan tafel met Angela de Jong, tv-columnist voor het AD. Wart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland en spraakmaker van vanochtend is Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Ja, we hadden het in Stand.nl over de nalatenschap van Peter R. de Vries. Maar hij was bij de meeste mensen natuurlijk bekend als tv-maker, tv-persoonlijkheid en natuurlijk misdaadverslaggever. Angela, wat was hij in de eerste plaats voor jou eigenlijk? Ja, dat kan ik niet zo heel goed. Hij was Peter R. de Vries. Ja. En dat was hij de laatste jaren natuurlijk eigenlijk gewoon professioneel, Peter R. de Vries zijn. Door als hij aan een talkshowtafel zat om zijn mening te geven, dat ging natuurlijk al lang niet meer alleen maar over misdaad. Nee. Hij werd ook doelbewust uitgenodigd om af en toe over coronabeleid te praten of over andere zaken. Zeker, ja. Goed, we gaan even dit mediaforum even inzoomen op zijn televisiewerk. Luister even mee als je wil. Goedenavond. Welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en extra gedreven raakt als het wordt tegengewerkt door politie en justitie. Ik ben Charlie. De bodyguard van die lange. Klaas Bruinsma. Mabel, ken je me nog? De naam van Nicky Verstappen is gevallen. Moord die tot ieders verbazing onopgelost bleef. En vanavond voor de 36e keer aandacht besteed aan de Puttense moordzaak. Die vanmiddag eindelijk de doorbraak kreeg waar we al die jaren voor gepleit hebben. Goedenavond. Joran van der Sloot heeft in gesprekken die zijn geregistreerd door Peter R. de Vries diverse malen herhaald dat het lichaam van Natalie Holloway door een vriend van hem in zee is gedumpt. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Ja, we hoorden in het kort de zaken van Nicky Verstappen, de Puttense moordzaak, de link tussen Mabel Wisse-Smit en Klaas Bruinsma en de ontmaskering van Joran van der Sloot. Wart Wijnalds, er kwam meteen een hele grote lach op jouw gezicht toen je dit hoorde. Toen ik deze opzomming hoorde. Nou, ik had zelf in de voorbereiding een lijstje gemaakt met wat zijn nou de meeste spraakmakers. Dat was letterlijk dit lijstje. Ja. Ik had Koos Hader nog bij, maar dat is inderdaad wat. Oh ja. Maar, dus dat vond ik grappig. Maar het is natuurlijk. Voor mij persoonlijk was het heel erg belangrijk om die zaken met Joran van der Sloot. Daar moest ik meteen aan denken, omdat ik die zondagavond 3 februari 2008... toen die 2,5 uur durende uitzending op tv was, maakte ik NRC Next. En we hadden dat al. Het was al dagen, had Peter kruimeltjes richting de publieke omroep en de kranten gestrooid van wat er allemaal aan zou komen. Ik geloof dat het uiteindelijk 7 miljoen kijkers had. 7 miljoen, ja. En een Emmy, hè? En een Emmy, een International Emmy Award. Ja. In die gesprekken in de auto, hè, was dat toch? Met die Patrick van Eem ook? Precies, ja, klopt. Dat was natuurlijk echt. Dat was voor mij het hoogtepunt van het Peter R. de Vries tijdperk, zou ik zeggen. En, hij pakte dat ook heel slim aan, hè? Want je zei net, hij gaf kruimeltjes. Dus hij wist ook wel precies hoe je dan hoe je de spanning opbouwde naar zo'n uitzending toe. Ja. Zodat op het moment suprem, als die uitzending dan daar was, er inderdaad 7 miljoen mensen keken. Nee, ik waardeer. Ik denk dat wij het allemaal over eens zijn dat we hem als journalist waarderen in de gedegenheid en de grondigheid en de vasthoudendheid van zijn journalistieke werk. Maar wat natuurlijk niet onvermeld mag blijven, is dat hij daarnaast een talent had wat veel journalisten ontberen en eerder hem in de categorie met Arjen Lubach, bij wijze van spreken, brengt, dat hij het kon verkopen. Ja. En op een manier die een extreem groot publiek aansprak. Dat is iets wat. Dat is een heel zeldzame combinatie. Ja. En het grappige was, of het grappige, het een beetje cynische was, dat ik toen ik die reportage of die productie van NRC Next teruglas. Dat ging al heel erg al in de meta-stand van wat talent van Peter R. de Vries om dit dan te spinnen. En wat zijn de juridische consequenties en zo. Maar daar staat dan dat hij vaak de kritiek kreeg dat hij te kleine zaken aanpakte. Alleen maar kleine boeven en de grote jongens met rust liet. Dat was de kritiek op. Ik zou Willem Holleder geen kleine boef willen noemen, geloof ik. Nee, los daarvan, dat was toen al niet waar. Maar als je met de bril van nu kijkt, is het wel extra verdrietig. Nou, ja. Als we even naar dat misdaadprogramma ook keken, Angela de Jong. Hij was eigenlijk de eerste in zijn soort ook, hè, met zo'n programma op de Nederlandse televisie. Ja, toch? Ik kan me niet herinneren dat er eerder een Peter R. de Vries was. We hadden Opsporing Verzocht wel al. Ja, en Jaap Jongbloem begon toen natuurlijk met Crime Time in de jaren 90, waar hij aan meewerkte. Ja, maar Peter R. was hem wel voor. En is eigenlijk de founding father toch van de misdaadjournalistiek op televisie. Peter R. en Jaap Jongbloem werkten daarin samen, in dat programma. Ja, oké. Okay, en daaruit is misdaadverslaggever natuurlijk ontstaan. Ja. En wat ik er zo knap aan vind, want jij begon natuurlijk net over zijn talent ook om de media te bespelen, zeg maar. Hij wist als geen ander hoe die media werkte. Dat bedacht ik me gisteren. Hij was gemaakt voor televisie en televisie was gemaakt voor hem. Als je nu ook die hele trailer net langs hoort komen. Zowel het stemgeluid van Peter R. de Vries, maar ook Arend Langenberg die dat commentaar deed. Je hoeft maar een klein fractietje te horen en je zit meteen weer in het gevoel van misdaadverslaggever. Ja. Van dat programma. Nou was dat natuurlijk ook jaren achter elkaar op televisie. Op zondagavond. Dus dat heeft zo'n impact gehad natuurlijk alleen al op de tv-kijker. Doordat het er altijd was. Ja. En zijn vaste slogans. Ja, en had ook door hoe je effect sorteert, toch? Gewoon echt zeker visueel en dat het spectaculair moest zijn. Het was bijna Amerikaans, toch? Ja, dat denk ik wel. En je kon al, als hij de laatste jaren in talkshows zat, kon je al zien wanneer hij ging beginnen. Want dan werd zijn blik werd anders, zijn houding werd anders, hij ging naar voren. En dan moest de tegenstander aan de andere kant van de tafel toch wel de borst nat maken. Ja, precies. En als je nou, de balans opmaakt is een beetje gek misschien, maar hoe heeft hij de Nederlandse televisie eigenlijk beïnvloed? Als we het even focussen op die misdaadjournalistiek, hè? Nou ja, het maken van programma's. Ja, je hebt nu een hele categorie aan dat soort jongens. Alberto Stegeman, Thijs Zeeman, Jens Oldenkalter doet wel wat. Kees van der Spek natuurlijk, wat ooit zijn rechterhand was, die nu ook zijn eigen programma heeft. Die zijn natuurlijk allemaal schatplichtig aan wat Peter heeft neergezet. Met verborgen camera's, mensen confronteren, zaken uitpluizen. Heeft hij de televisie veranderd? Voor een deel, maar vooral ook verrijkt. Ja, met een nieuw genre. Ja. Hebben die andere misdaadjournalisten ook die dat rechtvaardigheidsgevoel als basismotief? Of zijn dat misschien niet meer gewoon verslaggevers van wat er allemaal gebeurt? Nou ja, ik denk wel dat er bij alle een diepere drive zit dan alleen maar iets willen maken. Dat er inderdaad wel die rechtvaardigheid bij komt kijken. Maar ik geloof niet dat er iemand de nieuwe Peter R. de Vries is. Ja. En dat dat ook bijna niet kan. Nee. Dat dit zo'n uniek iemand was die zoveel emoties opriep, ook bij de kijker wisselend vaak. Ja. Dat zie ik met alle respect Alberto Stegeman niet doen. Nee. Kathleen, van jij keek u graag naar zo'n programma's? Ja, ik keek zeker graag naar zijn programma's. En inderdaad ook zijn hele optreden. Hè? Wat net ook benoemd is en wat eerder ook door Jeroen Pauw, Raja Velgatta en Mark Dullaert benoemd is. Ook als je kijkt vanuit de politiek naar wat hij neerzette, breed, is dat toch vooral zijn authenticiteit en zijn lef. Mm-hmm. En hij was dan inderdaad, zoals Angela zegt, tegendraads. Dus dat zag je dan al in zijn ogen gebeuren, zijn houding. Maar het was niet tegendraads om tegendraads te zijn. Het was zijn authenticiteit. En dat maakt een groot verschil. En dat is, vind ik zelf, ook voor de politiek een heel belangrijk voorbeeld. Waar het juist gaat om authenticiteit. En wat hij ook benoemde is hoe ernstig het eigenlijk is dat veel mensen nooit meer een blad voor de mond nemen, denken dat ze alles kunnen zeggen wat ze willen zeggen, en tegelijkertijd er een groeiende groep mensen is die zwijgt op momenten dat je het niet zou moeten doen. En dat leefde hij voor, op een oprechte manier. En dat ziet iedereen, dat het geen spel is, maar dat het echt is. Authenticiteit, hè, daar gaat het om. En waarschijnlijk was hij daarom ook, en ook omdat hij geen blad voor de mond nam, een veelgevraagd gast aan talkshowtafels. Hè. We hebben het al geconstateerd natuurlijk. Schoof graag aan bij RTL Boulevard. Zagen jullie hem graag in die rol, Bart Wijnands? Ik heb nooit weggezept om die reden. Ik zag wel altijd op Twitter dat andere mensen dat riepen. Maar ik las ook alweer vandaag dat dat niet daadwerkelijk tot een negatief effect op de kijkcijfers leidde. Dus het was waarschijnlijk gewoon vooral zoals het nu bij Wouter de Winter en soms bij Angela gaat van daar heb je ze weer. Weet je wel, het zijn bepaalde types die ervoor zorgen dat er spanning ontstaat aan zo'n tafel. En dat er niet, zoals Arno Kantenberg gisteren bij RTL Boulevard zei, je hebt allemaal twijgjes zitten en dan staat er één eik tussen. Maar ik vond hem dat ook wel echt bij Boulevard, hoor. Hij tilde dat programma ook echt wel op. Soms vliegt het weg van luchtigheid, wat ook hoort, hè, bij dat programma. Maar door zijn aanwezigheid had het een bepaalde uitstraling. En soms had hij ook echt wel een relativerende rol bij sommige onderwerpen. Dat je ook wel eens dacht van, joh, wat doe je er dan eigenlijk als je niks vindt aan het Songfestival? Maar juist dat maakte het ook wel weer authentiek. Dat hij dat ook gewoon riep. Daarmee ook een deel van de kijkers. Ik denk dat je het vooral kijkt als je wel het Songfestival leuk vindt en dat soort onderwerpen. Maar juist dat hij er was, gaf dat programma zoveel extra standing eigenlijk, dat ik heel goed snapte dat ze hem koste wat kost wilde houden daar. Ja, en hij kon mensen ook wel op hun donder geven, toch? Als ze zich niet hadden voorbereid. Want hij zat dan vaak zijn mening te verkondigen aan talkshowtafels. Maar hij bereidde zich wel voor. Dus als iemand dat niet deed, dan kreeg je er wel van langs. Daarom was hij ook echt een van de weinigen waar je ook altijd beducht voor. Zeg ik maar even uit eigen ervaring. Als hij aan talkshowtafel zat, dat was de enige waar ik toen altijd wel dacht, oké, Peter is er, weet ik alles. Kan ik het aan? Ja. Weet je zo'n moment dat je extra gespannen was omdat hij erbij zat? Ik moest met hem toen in discussie bij De Wereld Draait Door over Twan Huis. Ja, dat win je niet heel makkelijk. Oei. Oh ja? Ja. Die heb ik niet meer helemaal voor de geest. Maar waar stond jij en waar stond Peter R. dan? Peter R. die nam het heel erg voor Twan op. Die vond het een fantastisch programma. En ik, RTL Late Night. Hè, RTL Late Night. En op dat moment trok hij nog 188.000 kijkers op de late avond. En ik snapte wel dat er niet zo heel veel mensen naar keken. Ja. Nou ja, dat botste. Maar ook dat was, want ik ben helemaal met mevrouw Verrier eens dat het heel authentiek was bij. Maar hij genoot ook wel gewoon van die interactie aan zo'n talkshowtafel. En van het spel, tussen aanhalingstekens. En het was ook altijd heel functioneel aan die tafel. En daarna kon je echt nog wel weer even hallo en dag. En Peter was niet van de smalltalk, maar of nog even drie zinnen na aflopen over iets of van tevoren over zijn kleinkind of wat dan ook. Ja, precies. Op mij als kijker kwam het ook niet provocatief over, maar meer principieel of zo. Ja, een soort van, vanuit een helder standpunt. Ja. Jij zegt van een helder standpunt. En dan, het ging niet om het effect, het ging echt wel om de inhoud, toch? Uiteindelijk. Het, ook al was knetteren, daar was hij niet vies van als het een beetje vuurwerk opleverde. Zei jij net, Bart, dat hij natuurlijk ook wel een beetje beschimd is, omdat hij veel te zien was. En hij relativeerde dat zelf ook wel in dat reclamespotje. Hè? Daar heb je weer Peter R. de Vries, als hij zichzelf wegschept. Dat beschimpen, heb jij het idee, Angela, jij weet ook een beetje hoe dat wel is, hè? Als je zogenaamd te veel op televisie bent. Heb jij het idee dat hij zich daar wat van aantrok eigenlijk? Totaal niks. Zoals hij zich ook nooit wat aantrok van als half Nederland over hem heen viel om zijn mening. Ik heb wel het idee dat daar ook nog een bepaalde kentering in zit. Er was natuurlijk een tijd, een paar jaar geleden, dat het eigenlijk alleen maar ging over, oh, daar heb je Peter R. de Vries weer, die vangt weer zoveel €100 voor een talkshow optreden. Ik heb wel het idee dat sinds de doorbraak in de Nicky Verstappenzaak, toen er weer duidelijk werd na een paar jaar van hoe cruciaal hij is in sommige zaken, en ook met de getuigenissen van de Holleder-zussen en recent Tanja Groenweer, dat wel weer omsloeg. Dat mensen van het beeld wat ze hadden van als een professioneel talkshowgast ongeveer weer het idee kregen van, oh ja, maar hij doet ook van alles. Ja. Hij betekent ook echt van alles. Zie jij iemand klaarstaan die, nou, ik wil niet zeggen het stokje van hem gaat overnemen, maar iemand met een vergelijkbare impact in de Nederlandse televisiewereld? Nee, niemand. Ik bedoel, op misdaadgebied denk ik echt wel dat John van der Heuvel een hele goeie is. Ja. En onze Jelle Tieleman is ook hartstikke goed bezig. Maar zo veelzijdig en op zoveel vlakken. Ik bedoel, dat zeiden wij net ook tegen elkaar buiten de uitzending om. Als je dan ook nu de afgelopen dagen hoort hoeveel contact hij had met al de mensen die hij bijgestaan heeft. Dat hij dan ook inderdaad nog ergens poseerde op zijn racefiets, omdat hij dat altijd deed. Al die andere organisaties die hielp. Ja. Ik vraag me af hoeveel uur er in een dag ging van Peter R. de Vries. En hoe onvermoeibaar die was. Peter R. de Vries, we gaan hem missen op heel veel vlakken. Zeker. Dat is duidelijk. Ja. We gaan naar Limburg. Het andere grote nieuws dat gisteren de dag natuurlijk beheerste was natuurlijk de ernstige situatie. De wateroverlast in die provincie met de grote hoeveelheden water en mensen die geëvacueerd moesten worden. Wart, we zien veel betrokkenheid van mensen, maar ook bij de media, bij die situatie in Limburg. Hoe is jouw, is die betrokkenheid inderdaad, naar proportie volgens jou? Ja, voor stel mij de vraag persoonlijk, even netjes. Nee, voor mij persoonlijk zeer gedoseerd, ja. Ik had niet het gevoel dat wij te laat wakker werden. Ik heb vanaf maandag, we hadden het over dat mijn schoonouders in Zuid-Limburg wonen, vlak bij de Geul. ik zat vanaf maandagmiddag toen het KNMI en Gerrit Hiemstra alarm begonnen te slaan. Ja. Was ik alert. Dus ik had in de informatievoorziening zat het sowieso goed. Dat was tijdig. En daarna bouwden het gewoon netjes mee met hoe urgent en relevant het nieuws was. Tot inderdaad gisteravond op één vanuit op locatie. In Hoensbroek. Ja. Dus ja, nee, ik vond dat heel proportioneel. Ja, vond je dat functioneel, Angela de Jong, dat op één vanuit Hoensbroek live uitzond? Ja, dat vond ik wel. Ik vond het een. Ik ben iets andere mening toegedaan dan Mart. Ik heb me echt wel woensdagavond zitten verbazen dat er niet meer aandacht was. Ik kan me herinneren uit 1995. De experts zeggen inmiddels dat het nu erger is. Dat we toen live zaten te kijken of er wel of niet een dijk doorbrak bij Ochten. Ja. En nu was er dus de dam in Hoensbroek die nogal cruciaal was. Maar ik ben kennelijk heel ouderwets. Ik verwacht dat er op zo'n moment NPO 1 wordt leeggeveegd. En dat daar gewoon een ronkende nieuwsverslaggeving komt. Mm-hmm. Dat het niet alleen maar krakkemikkige verbindingen zijn in Op 1. Dat was eergisteravond in Op 1 wel echt gênant. Ja, ze deden wat ze moesten doen. En ik snap dat je sommige mensen niet helemaal naar Amsterdam kan halen. Ja. En dat is dan het bruggetje naar jouw vraag. Daarom vond ik het heel functioneel dat ze daar zaten. Want die mensen die kun je niet zo makkelijk nu uit die hun huis verwoest hebben zien worden naar Amsterdam halen. Ja. De functionarissen die bezig zijn, die kunnen ook niet weg naar Amsterdam, want die moeten in de buurt blijven. En je geeft ook een soort signaal af naar die mensen. Weet je, er is iets heel ergs gebeurd bij jullie. Mm-hmm. Wij komen nu bij jullie. Jullie hoeven niet in ons te komen. Wij zijn daar waar het gebeurt. Ja, precies. Dat dachten ook Willem-Alexander en Maxima, denk ik. Hè? Want die gaan dan vandaag op bezoek, mevrouw Verrier. Premier Rutte maakte dat gisteren bekend, dat het officieel een rampgebied is. Hoe belangrijk is dat? Nou, inderdaad, ik bedoel, dat er een hoop aan de hand is, dat weten we wel. Wat Angela ook zegt, het is belangrijk dat men ziet, we worden gezien en niet vergeten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. De staatssecretaris is geweest, of de minister. De koning en de koningin gaan er naartoe. Het is van wezenlijk belang, want het is nogal wat daar gebeurt. En ik hoop ook eerlijk gezegd dat iedereen ziet dat klimaatverandering niet een sprookje is, maar dat dit soort zaken tot gevolg heeft. En de verbindende factoren in onze samenleving, de koning en de koningin onder andere, die naar de mensen zelf toe gaan, die voor ons echt in afschuwelijke situaties zitten. Als je je dat inbeeldt, is betrokkenheid en vooral weten dat men je ziet en dat het ertoe doet wat jij doormaakt en dat daar oog en oor voor is enorm belangrijk. Mm-hmm. Want Bart, we horen natuurlijk nu veel over Limburg deze dagen, maar dat is normaal gesproken, als je even kijkt naar het aanbod in de media, is dat toch echt wel heel veel minder. Nou, je hebt de zeer relevante publicatie eens in de 6 maanden van Jos Domen over de corruptie al daar. Nou, precies. Dat is heel fijn en dat belangrijk. Dat komt er dan nog net door. Ja. En verder is er inderdaad relatief weinig aandacht voor Limburg. Behalve dan natuurlijk in de lokale, de regionale krant, de Limburger. Waar de landelijke media dan ook vaak weer op leunen, hè, eigenlijk. Ja, maar dat is ook wel logisch. Kijk, je hebt het over een gebied wat, laten we zeggen, niet heel dicht bevolkt is en minder bevolkt wordt. Het is... Wat er een beetje bijbungelt. Zichtbaar bij Nederland. Zo voelen de mensen het daar zelf wel. Geografisch gezien is het een soort appendix inderdaad. Maar, dat, maar ja, kijk, ik kom er zelf dus heel regelmatig. En ik heb het gevoel dat, dat, laten we zeggen, we daar niet heel grote dingen aan het missen zijn. Zo over het algemeen. Dus het is ook wel een beetje begrijpelijk. Ja. Goed, ik zei trouwens, de koning was er gisteren. Dat is niet waar. Of, de koning was er wel gisteren. Ik zei, de koning is er, gaat vanmiddag. Hij was er gisteren. Hij was er gisteren. Ja, en Rutte gaat vanmiddag. Dat is het. Ik heb de kaplaarzen van Willem-Alexander gezien. Precies, ja. Ik zat ook te denken, ik heb iets verkeerd begrepen. Maar wat gaat natuurlijk dan even in, hè, als ik die fout maak gewoon. Dat kan. Ja, nee, dat zal ik doen. Maar ik begon zelf ook te twijfelen. Hetgeen niet goed is natuurlijk. Nee, maar wat natuurlijk, hè, we zeiden van het is belangrijk dat je gezien wordt. Maar er moet vervolgens ook wel iets gebeuren. Hè, ik begrijp, de situatie is nu erkend als noodtoestand. Ja. Nou, dat betekent ook gewoon dat er geld naartoe moet. En dat er oplossingen moeten ook komen. Ook als de verzekering niet dekt, komt er geld. Dat, daar mogen we nu van uitgaan. En dat is ook belangrijk. En ik denk dat de rol van de media daar ook wel belangrijk in is. Op het moment dat je nu ook nog een beetje bagatelliseert of weg... zo van, nou ja, er zijn geen doden, dus ach ja, een beetje materiële schade. Ja. Dan wordt het ook moeilijker. Ja, zou, dus je creëert het, zou een er ook idee zijn om een nationale inzamelingsactie te organiseren... met een bijbehorend televisieprogramma, Angela? Vorig jaar was het, vorige keer was het wel, in 1995, kan ik me herinneren. Herinner ik me. Ja, ik denk dat er heel veel mensen graag iets willen geven. Om maar een steentje bij te dragen. Want ja, ik denk dat we allemaal kunnen voorstellen hoe erg het is dat je je veilige plek opeens verwoest ziet. Tenminste, dat raakte mij heel erg aan. Al die verhalen van mensen die net klaar waren met verbouwen. Of ja, gewoon in hun huisje, zoals ze dat dan zeiden, dat water zagen. We gaan het zien of er een programma komt dat geld gaat inzamelen voor de mensen in Limburg. Zullen we iets lekkers gaan doen aan het eind van dit mediaforum? Na al deze sombere en zware berichtgeving. Het is een rotzomer, hè? Het is niet heel fijn, hè, nu op dit moment. Nee. Angela, nou, al dat dus niet het vrolijke nieuws van vandaag. En gisteren wil jij het even hebben over B&B Vol Liefde. Ja. Een datingprogramma voor alleenstaande B&B-eigenaren in het buitenland. 6 Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaren, verspreid over heel Europa, gaan op zoek naar de liefde. In Parijs zie je de ene mooie Française en de andere, maar hier op het platteland, dat heb ik niet gezien. Naar iemand die ook de handen uit de mouwen wil steken. We moeten in het begin hard aan het werk. Vinden ze die ene ware liefde? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig of de man erbij zit. Dit is Bed&Breakfast Vol Liefde. Ja. Je vond het zelf een beetje een gezocht format, of niet? Is het ook. Ja. Ik bedoel, je hebt alle datingshows die je kan bedenken, die gooi je in de blender en dan krijg je dit format zo ongeveer. Vermengd met bed en breakfast en ik vertrek. Ja, precies. Maar ik dacht van, nou ja, weet je, mensen die, er zullen heus meer mensen zijn die net als ik denken van, wat een rotzomer. En ik wil gewoon even van het weekend niks, verstand op nul, iets kijken wat wel echt heel leuk is. Dat is dit. En dat zeg ik dan met heel veel leedvermaak, want dat is het eigenlijk vooral wat het zo leuk maakt. Ze hebben zulke aparte, zeg ik er dan maar even, aparte deelnemers weten te vinden, die geloof ik nog nooit gehoord hebben van social media, waarop je als televisiedeelnemer belachelijk kan worden gemaakt. Dat ze zich echt nog volkomen authentiek gedragen op televisie. Oh ja. Met bijvoorbeeld, ik noem Caroline, die heeft een bed and breakfast in Oostenrijk en die heeft een hondje. En dat hondje heet Roosje. En ze praat ook de hele tijd tegen Roosje. Dat, nou ja, en die heeft dan twee mannen die ook nog echt heel erg hun best doen. Echt in allerlei bochten wringen om zich maar bij Caroline en Roosje in het gevlei te doen. Je hebt Bert in Frankrijk die echt de horkerigheid een nieuwe betekenis geeft. Het is gewoon smullen. Ja. Echt van alle menselijke tekortkomingen die er zijn. Ja, het is een soort pijnstiller eigenlijk in deze tijd. Juist, zoiets. Absoluut. Toch? Een pilletje Prozac. Ja, precies. Bart, kijk jij graag naar dit soort programma's? Ik heb mijn eigen pijnstillers. In mijn geval is dat de Tour de France. Ja. Dus dat is ook een vergelijkbaar verlangen wat daarmee vervuld wordt. Maar net in iets andere uitspraak. Trouwens ook mensen die lijden onder... Absoluut. bepaalde er zijn vast wel wat parallellen te trekken, ja, echt. Ja. Als je maar lang genoeg zoekt. Hou jij ook zo van lange, saaie etappes waar niks gebeurt? Ja, ja, dat is, fijn, ja, is dat. Wat fijn. Ja, ja. Dat... ja, heel erg zen word ik ervan. Ja, ja. Ja, liever jij een liefhebber van datingprogramma's en gecombineerd met bed and breakfast? Nee, ik hoor dit met belangstelling aan. Ik ga nu zeker kijken, maar het was mij totaal ontgaan. Voor al die mensen dacht ik, laat ik het even roepen vandaag. Ja, ik vind het heel goed. Ik ga zeker dat Prozac-pilletje in B&B innemen. Nee, wat voor mij blijft het toch gewoon muziek luisteren, goede film kijken, boek lezen. Ja. Waarmee ik deze sombere zomer probeer door te komen. Maar ik ben altijd hoopvol. Morgen wordt het beter weer. Kijk, dat zijn mooie positieve woorden aan het eind van dit mediaforum. Dankjewel, Angela de Jong en Wart Wijnholtz. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Vanaf vandaag gaat het Werelderfgoedcomité in beraad over welke nominaties aan de lijst worden toegevoegd. En daar zijn ook drie Nederlandse kanshebbers bij. Waaronder de koloniën van weldadigheid. We spreken er zo meteen over met spraakmaker Kathleen Verrier en gedeputeerde statenlid van Drenthe, Kees Bijl. En dankzij slimme camera's werden vorige week de verdachten van de moord op Peter R. de Vries razendsnel opgepakt. En die camera's en vele andere technologieën zijn ontwikkeld door de dienst specialistische operaties van de Nationale Politie. We spreken zo met sectorhoofd Marjolein Smit. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt: welke jaarlijkse traditie vindt vandaag plaats op Paleis Huis ten Bosch? Deze kant alsjeblieft. Majesteit, deze alsjeblieft. Beetje naar links. Amalia. Nou, zit vast één mooie foto tussen. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. In de Duitse stad Erfstadt, ten zuidwesten van Keulen, zijn vanochtend woningen ingestort. Er worden meerdere mensen vermist. Vanuit de woningen komen noodoproepen, meldt de Keulse districtsoverheid. Maar die mensen zijn door het hoge water fysiek niet te bereiken. Er zijn ook meerdere doden gevallen, zegt een woordvoerder tegen lokale media. Hoeveel is onbekend. Het officiële dodental in heel Duitsland is opgelopen tot boven de 80. Maar gevreesd wordt dus dat dit verder oploopt. Dodental door het noodweer in België is opgelopen tot 14, meldt de VRT. En ook worden er 4 mensen vermist. In Wallonië zitten 21.000 mensen zonder elektriciteit. En daarnaast zijn er problemen met het drinkwater. De piek in het hoogwater in de Maas is in Maastricht, Eijsten en Sittard-Geleen voorbij. In Roermond zijn de bewoners van 550 huizen vanochtend vroeg geëvacueerd. De piek wordt daar komende nacht verwacht en in de nacht van zaterdag op zondag in Venlo. Dankjewel Jeroen. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Het gaat redelijk goed op de weg. Er zijn wel enkele files te melden. In Zuid-Limburg is de A79 tussen Hulsberg en Heerlen in beide richtingen afgesloten. De A76 bij knooppunt Kerensheide is weer bereikbaar. De N296 tussen Roosteren en Maaseik in België daarentegen is dicht. Verder een file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos van 5 kilometer file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek 25 minuten vertraging, de weg is weer vrij. En de N280 Weert-Roermond tussen Hoorn en Roermond-Oost 10 minuten vertraging. Een nieuwsupdate via de NMS nu. Er worden dit jaar minder eikenprocessierupsen gemeld dan vorig jaar. Midden in de overlastperiode van het diertje komen de helft minder meldingen dan vorig jaar binnen bij het kenniscentrum eikenprocessierups. Goedemorgen, onderzoeker Arnold van Vliet. Goedemorgen. Van dat kenniscentrum. Veel minder meldingen dus. Hoe kan dat? Ja, het is een combinatie van factoren. Na de piek in 2019 hebben we ook eerdere jaren gezien, dan daalt hij wat. De natuurlijke vuilen lopen erachteraan. Ik denk dat gemeentes ook echt wel opgeschaald hebben om die piek in 2019 weer te voorkomen. Ook met het kennisplatform Processierups hebben we daar hard aan gewerkt om die informatie daarover te verspreiden. Maar dit jaar was ook wel een heel bijzonder weerjaar natuurlijk. Qua voorjaar heel koud. Ja. Vooral april en mei. Wat de rupsen geen goed heeft gedaan. In ieder geval de vogels hebben er denk ik meer van gegeten dan voorheen. Ja, precies. Ja. En geldt die daling eigenlijk voor het hele land? Of zijn er ook nog regionale verschillen? Nou, we zien dus nu gemiddeld op meer dan 100.000 bomen zo'n 17% zaten processierups in. Vorig jaar zat het op 30%. Hm. Maar als we nou per gemeente gaan kijken en daar het gemiddelde nemen, dan komen we op 30% van de bomen besmet. Dus we zien eigenlijk een grote variatie in plaagdruk, ja, tussen gemeenten. Dus het is zeker, nu we midden in die overlastperiode zitten, dat er echt nog heel wat plekken zijn waar echt flinke hoeveelheden processierupsen voorkomen. Ja. Dus het is echt alert zijn in de buurt van eikenbomen. En als je veel bultjes hebt op dit moment, dan moet je toch ook aan de eikenprocessierups denken. Ja, precies. Ja. En die gemeente, hè, wat voor maatregelen nemen die zo al? Nou, wat nu eigenlijk als enige nog kan, is de nesten wegzuigen en afvoeren. Wat ook wel verstandig is, want dan voorkom je dat vanaf de tweede helft van juli de vlinders uit gaan vliegen en weer eitjes af gaan zetten, waar volgend jaar natuurlijk weer rupsen uitkomen. Ja. Dus dat is wat nu op dit moment enige nog kan. Ja, en in het voorjaar is er de mogelijkheid om preventief te spuiten met een bacteriemengsel of nematode van die aaltjes, bodemwormpjes. Maar daar is ook wel steeds meer weerstand tegen, omdat dat ook andere rupsen doodt. Dus er wordt ook gekeken van, kan je natuurlijke vijanden meer stimuleren? Maar daar is nog wel heel veel kennis voor nodig, zeg maar, om dat goed toe te passen. Ja, voorlopig is hij niet uit te roeien, dat is de conclusie. Hij gaat niet meer weg, dus nee. We moeten er sowieso mee leren leven. Maar als je dus gaat lekker recreëren, het wordt weer mooi weer. Ja, hou dan wel rekening bij eikenbomen dat daar processierupsen kunnen zitten of hebben gezeten. Oké, hartelijk dank Arnold van Vliet van het kenniscentrum Eikenprocessierups. Platen van Spraakmakers. Ja, Kathleen Verjee, als spraakmaker mag u de muziek bepalen vanochtend. U heeft bij u Roda Viva van de Braziliaanse zanger Chico Buarque de Holanda. Roda Viva. Ik heb er van zin Chico Buarque de Holanda. Kijk eens. Ja. Het is een prachtig lied. Chico Buarque de Holanda is een schrijver, een dichter, muziekmaker uit Brazilië die wat mij betreft de Nobelprijs voor de literatuur verdient. 100%. En dit is een van zijn eerste liederen. Hij heeft dit geschreven toen hij ongeveer 20 was. Ja. 20, 22 jaar. En het gaat over de maalstroom van het leven. En toen ik dit lied opgaf, hadden we het tragische nieuws over het overlijden van Peter R. de Vries nog niet gehoord. Mm-hmm. En had ik het vooral gekozen omdat het erover gaat wat voor aspiraties je ook hebt in het leven. Om tegen de stroom in te gaan. Om een mooie rozentuin te maken, om mooie muziek te maken. De maalstroom van het leven komt eraan. En als je niet uitkijkt, neemt hij alles mee. Ja. Maar hoe belangrijk het is om oog te hebben voor die zaken die blijven. En die ons als wereldgemeenschap verbinden met elkaar. En daarover gaat het vanaf vandaag bij het Werelderfgoedcomité. En ook een beetje voor mijn zoon. Die morgenjarig is, die geboren is toen wij in Brazilië woonden. Ja, want u heeft zelf in Brazilië gewoond, hè? Precies. Ja. En met wie ik een grote liefde voor de taal en cultuur van het prachtige land deel. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Nas voltas do meu coração, a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega. Do meu coração, a roda da saia. viola roseira, dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade nativa faz força pro tempo parar, mas desde que chega a roda vive e carrega a saudade pra lá. Chico Buarque de Holanda trekt nog even een sprintje aan het eind van dit nummer. Roda Viva was dat, op verzoek van onze spraakmaker van vanochtend, Kathleen Ferrier. We gaan nu praten met Marjolein Smit, sectorhoofd van de dienst specialistische operaties van de landelijke politie. U bent aangeschoven omdat we het zo meteen gaan hebben over uw dienst. Hè? Een dienst waar we niet altijd heel veel over horen. Zouden we uw werk, als we het heel simpel en toegankelijk zouden willen maken, kunnen omschrijven als een soort Q, dus van James Bond? Want daar moest ik aan denken. Hè? Dan hebben we het over technische innovaties die worden toegepast door de politie. Ja, het is een onderdeel van mijn dienst. Ja. De dienst bestaat uit 7 teams en dat is heel divers. Eigenlijk is alles daar ondergebracht wat de Nederlandse politie 1 keer heeft willen inrichten in plaats van 11 keer. Ja, precies. Ja. Daar zit ook de brede politie bij. Maar inderdaad, ja, afdeling Q, ik denk dat dat mensen aanspreekt. En ja, daar ben ik ook wel trots op. Ja, precies. Ja. En jullie hebben ook nog een rol gespeeld bij de aanhouding van de verdachte, hè, van de aanslag op Peter R. de Vries op een bepaalde manier. Dat gaan we zo meteen gaan we daar uitgebreid over hebben na 11 uur. Ook nieuw hier aan tafel is Kees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Goedemorgen, meneer Bijl. Welkom. Goedemorgen. Met u en mevrouw Ferrier ga ik nu spreken over een van de Nederlandse nominaties voor de Werelderfgoedlijst. Want de komende 2 weken gaat het Werelderfgoedcomité bepalen welke nominaties definitief op die lijst komen. Kathleen Ferrier begeleidt de Nederlandse kanshebbers. En Kees Bijl, u dus lobbyt al zo'n 10 jaar om de koloniën van weldadigheid op die lijst te krijgen. Zou het dan nu eindelijk gaan lukken? Dat is natuurlijk de vraag, meneer Bijl. Hoe spannend is deze samenkomst voor u van het comité? Nou, we hebben deze keer een positief advies van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. En dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Maar het is een beetje, degene die in de gele trui naar Parijs rijdt, de kans is groot dat hij het ook gaat winnen. En zo voelen wij het ook. Ja? We rijden nu een beetje in de gele trui naar Parijs. Dus we gaan ervan uit dat het gaat lukken deze keer. Want er zijn 3 nominaties, hè? Nederlandse nominaties dit jaar, mevrouw Ferrier. Ja, er zijn 3 nominaties. De koloniën van weldadigheid, de limes, hè, zeg maar de oude Romeinse vesting die Nederland beschermd heeft. En de uitbreiding van de Amsterdamse stellingen, de Hollandse Waterlinie. Oh ja. En het is heel uitzonderlijk, want je kan als land eigenlijk maar 1 nominatie doen. Mm-hmm. Maar omdat wij 2 van deze nominaties, de koloniën en Limes samen met andere landen doen, met België en met Duitsland, hebben wij er 3 op de lijst staan dit jaar. En dat is heel uitzonderlijk. 1 is een uitbreiding, dus je zou kunnen zeggen 2,5. Ja, precies. Ja. We gaan er eentje uitlichten, namelijk de nominatie van de koloniën van weldadigheid. Definitief moeten die op de Werelderfgoedlijst komen. Want als dat willen jullie. De koloniën werden in de 19e eeuw gesticht om mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Het project was een idee van generaal Johannes van den Bosch. Hij wilde vooral de enorme armoede na de Franse overheersing door Napoleon bestrijden door mensen hun eigen grond te geven waarop ze dan gewassen moesten verbouwen. Ik vat hem even kort samen, meneer Bijl. Hoe was het voor die kolonisten om daar neer te strijken? Waren dat voor hun mooie huizen? Hoe ging dat? Nou, dat was wel een avontuur, want de meesten die kwamen uit de steden van Nederland. Ja. En het toenmalige Belgische deel ook van Nederland. Mensen hadden bittere armoede. Die gingen niet voor niks daar naartoe. En die werden geselecteerd om als soort van boer in opleiding naar die kolonie te gaan. Dat waren binnenlandse landbouwkoloniën. En die mensen waren dus helemaal niet gewend om op het land te werken. Wisten eigenlijk ook niet hoe het moest. Maar ze werden daar naartoe gebracht. Er stonden boerderijtjes voor ze klaar, koloniewoningen. Ze kregen inventaris. Dat lijkt allemaal heel mooi. Maar alles wat geïnvesteerd werd, dat moesten ze wel terugbetalen. Dus ze moesten echt hard werken om al dat geld ook weer terug te betalen aan de maatschappij van weldadigheid die dat organiseren. Ja, het was niet om niets, zeg maar. Nee, zeker het was niet zomaar voor niks. Nee. En het ging over mensen die in de steden onder armoedige en onhygiënische omstandigheden leefden. Zo moet ik het zien. Hè? Was het ook een handige en effectieve manier om die mensen die ook vaak wel wat overlast bezorgden, misschien in die steden, om die te lozen op die manier? Nou, het gaat om twee soorten koloniën. Je had de vrije kolonie en dat waren mensen die brave burgers waren, daarop op geselecteerd waren, die als een soort van vrije boer daar naartoe gingen. Ja. En je had de landlopers, de bedelaars, de dronkaards en andere kleine vergrijpen. Die gingen naar de zogenaamde onvrije kolonie. Even in Nederland, Frederiksoord en Wilhelminoord, dat in Drenthe, dat zijn vrije koloniën. Ja. En Veenhuizen, dat is een onvrije kolonie. En als je binnen dat systeem buiten de pas ging, dan was er nog een strafkolonie in Ommerschans. Ja, dus precies. Binnen het systeem had je zeg maar drie gradaties. Precies. Ja. Je had verschillende koloniën met een ander karakter, waar andere mensen ook weer terecht kwamen. En voelden zij dat eigenlijk als een geschenk uit de hemel, die mensen die daar naartoe moesten, of niet? Nou, dat ging er dan een beetje vanaf, denk ik, in welke kolonie je terecht. Precies, de mensen die in de vrije kolonie kwamen, die deden hun best wel om geselecteerd te worden. Want het was voor hen een kans. En ze kregen een boerderijtje, de kinderen gingen naar school. Ja. Er was zelfs een bepaalde vorm van ziekenfonds. Als je ziek was, dan was er ook een zekere vorm van ondersteuning. Dus het was voor die tijd, moet je 200 jaar geleden rekenen, bestond helemaal niks aan sociale voorzieningen. Was dat heel vooruitstrevend. Ja, want we zitten even voor de duidelijkheid rond 1818 zo'n beetje. Hè? Ja, toen werden de eerste werden opgericht. Dus in 7 jaar tijd, van 1818 tot 1825... werden die 7 koloniën van weldadigheid in Nederland en Vlaanderen opgericht. Ja, precies. Nou was het niet alleen maar een succesverhaal. Hè? Want armoede bleek niet uitgeroeid te kunnen worden door luiheid te bestrijden. Zo simpel was het niet. Ook viel de winstgevendheid van het project tegen. Er moest constant geld in worden gepompt. En toch is het een doorbraak in wat we nu zouden noemen armoedebestrijding geweest. Hè? Ja, zeker. Natuurlijk. Dus er zijn goede voorbeelden van mensen die daar wel geslaagd zijn. Ook een heleboel niet. Maar het was wel de eerste keer dat er georganiseerd de armoede werd bestreden. En niet door liefdadigheid. Je hebt honger, je krijgt een brood. Nee, je hebt honger. Maar we gaan je leren hoe je graan kan verbouwen om je eigen brood te verdienen. Dat was het doorbrekende van dat verhaal. Plus dat alle kinderen naar school moesten verplichten. Dat was in die tijd ook ongekend. En al een eerste vorm van sociale zorg die georganiseerd werd. Dus het was echt een voorbeeld van georganiseerde armoedebestrijding. En dat werd ook door het buitenland werd dat gezien. Dus ook vanuit Frankrijk en Engeland reisde men af naar de kolonie om te kijken van hoe gaat dat daar? Ja, precies. Ja, om daar inspiratie op te doen misschien. Maar hoe lang hebben die koloniën eigenlijk bestaan of gefunctioneerd, moet ik zeggen? Ja, die hebben gefunctioneerd in België iets langer dan in Nederland. Omdat dat ook een rol had in de landloperswet van België. Dus dat is pas in de jaren 90 volgens mij. Van de afgelopen eeuw is dat echt beëindigd. In Nederland was het ongeveer de Eerste Wereldoorlog die de breuken aangaf. En toen nam het gevangeniswezen nam de strafkolonie over. Ja. Er kwamen eerste sociale wetgeving in Nederland voorzichtig op gang. Dus vanaf de Eerste Wereldoorlog is die rol wel veranderd. Ja, toen ging het eigenlijk een beetje over een andere boeg gooien. Ging het over een andere boeg. En het Rijk nam eigenlijk de verantwoordelijkheden over van wat op dat moment voor een groot deel nog in particuliere handen was. Ja, precies. Ja. Om op die werelderfgoedlijst te komen is een van de criteria compleetheid en intactheid van dat erfgoed. In totaal waren er 7 koloniën, 5 in Nederland en 2 in België. Maar er staan er maar 4 op de nominatie. Hoe zit dat? Heeft dat dan met die niet meer intact zijn? Ja, dat klopt. Dat in Engels heet dat dan integrity, de gaafheid. En de koloniën die zijn speciaal om twee redenen. Dat is het idee van die armoedebestrijding. Mm-hmm. Maar Johannes van den Bos was een militair en die vertaalde dat ook zijn ideeën in een militaristische invulling van het landschap. Woningen stonden op 80 meter van elkaar. De bomen stonden recht. De wegen liepen recht. Het waren allemaal gelijke stukken land. Het was heel militaristisch ingericht. Ja. Nou, de gaafheid van de repetitie van die invulling van dat landschap is op 4 plekken nog heel goed te zien. Op een aantal andere plekken, ja, Willemsoord bijvoorbeeld, daar loopt een snelweg doorheen, een dubbele spoorlijn. Ja, dan kun je toch niet helemaal zeggen dat het allemaal nog precies zo is als het toen was. Nee, dan wordt het lastig om op die lijst. Dus hebben we gezegd, we zijn met z'n zevenen, dat blijven we ook. We zijn ook met z'n zevenen, hebben we het Europese erfgoedlabel gekregen. Maar voor UNESCO Werelderfgoed gaat het echt om die specifieke gaafheid. En daar blijven de 4 van over. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst nog weer een 5 erbij komt. Merksplas in Vlaanderen zal het ook nog wel eens een keertje kunnen gaan krijgen. Er wordt op dit moment heel veel gerestaureerd. Maar we doen het op dit moment met z'n 4. Maar we blijven met z'n 7 samenwerken. En echt iedereen moet gewoon die 7 plekken gaan bezoeken. Oké, die specifieke gaafheid, die intactheid, compleetheid, dat is belangrijk. Hè? Toch staat de ontwikkeling van ook de genomineerde koloniën niet stil. Want je zou zeggen, er gebeurt dan dus niks. Hè, als het helemaal moet blijven zoals het is. Maar dat is niet zo. Zo ontdekte onze verslaggever Stefanie van Ulft, toen zij deze week in Drenthe naar Frederiksoord ging, de eerste kolonie die Johannes van den Bos dus stichtte. En daar sprak ze met Rob Veldman, eigenaar van de klokkenwinkel en gids, die haar een kijkje gaf in het leven van de kolonisten. De innovatieve geest van den Bos bleek nog springlevend. Nou, dit is dus eigenlijk zo'n voorbeeld van zo'n eerste type koloniehuisje. En wat meteen opvalt, ja, het is wel compleet, maar het is wel klein. Hoe groot zal het zijn? 5x3 of zo? Ik denk zoiets, ja. En dan komen de bedsteden er nog bij. Dit werd geacht geschikt te zijn voor een gezin van maximaal 8 personen. En dan is hier de deur naar het achterhuis. Ja, en dan komen we ook nog langs een van de belangrijkste dingen, al dus Johannes van den Bos, een spiegeltje. Waarom? Ja, die mensen moesten ook beschaving bijgebracht worden. En bij beschaving hoort ook properheid, netheid. Dus er hing een spiegeltje. Vond hij belangrijk. Nou, dan is dit het werkgedeelte. Dit was het boerengedeelte. Daar stond een schaapje of een geitje. Of allebei. En dit is dus een oud huisje. En dan is er hier verderop in het dorp, op de plek waar een oud huis stond, is het nieuw. Gaan we nu even kijken. Kijk, hier hebben we nou de eerste 2 koloniewoningen 2.0, zou ik ze maar even kunnen noemen. En dat betekent dus dat deze ook niet meer aangesloten zijn. Kijk, ze waren al energie-neutraal. Maar deze zijn ook niet meer aangesloten op de waterleiding. En ook niet meer op de riolering, want dat filtertje wat je hier voor je ziet met die schelpen, dat is een helofiete filter. Daar wordt het afvalwater gezuiverd en dan komt het gewoon brandschoon weer in de sloot terecht. Dus die zelfvoorzienigheid die zie je heel goed terug in deze koloniewonetjes. Even groot als vroeger, althans qua oppervlakte. De hoogte is anders, want het bouwbesluit schrijft voor dat je plafondhoogte, weet ik wat, 260 moet zijn. Vandaar, er is natuurlijk geen één huisje meer in 100% originele, want dan zou je niet meer kunnen wonen volgens de huidige maatstaven. Want die hadden allemaal een lemenvloer en een enkelsteens muurtje en enkel glas en niks geïsoleerd natuurlijk. Maar is dat niet een voorwaarde van het werelderfgoed, dat het intact en nog origineel moet zijn? Dat zal ongetwijfeld tot de voorwaarden behoren, maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat je hier 200 jaar lang 440 huisjes laat staan waar niemand meer woont. Dan heb je een soort Disneypark wat niet echt is. En het idee is dus dat als het op de werelderfgoedlijst komt, dat mensen van heel de wereld hier komen kijken. Maar wat maakt het dan zo bijzonder dat mensen uit alle hoeken van de wereld hier aan toe komen? Dat moeten we natuurlijk nog zien. Maar als je hier door het landschap gaat fietsen of wandelen, ja, dat is prachtig. Maar als je van niks weet, dan zie je ook niks. Dan is het wel mooi. Maar het is niet, dan zeg je, wat is dit nou zo bijzonder? Nee, er hoort een uitleg bij. Er hoort een verhaal bij. Je moet snappen wat hier gebeurd is. En dan ga je pas zien hoe bijzonder het is. Ja, Kees Bijl, wat kan de rest van de wereld nu nog eigenlijk leren van deze koloniën? Met andere woorden, waarom is het belangrijk dat ze op de werelderfgoedlijst komen? Het is belangrijk omdat de armoedebestrijding nog steeds wereldwijd een issue is. En dat het belangrijk is om mensen een kans te geven om in hun levensonderhoud te voorzien. Mm-hmm. En dat het dus niet gaat om dat brood te geven, maar juist om zo'n kans te geven om zelf je brood te verdienen. Ja. Ik denk dat dat nog steeds heel actueel is. Ja. Kathleen Ferrier, waarom past dit project volgens u bij de werelderfgoedlijst? Typisch werelderfgoed? Ja, op de werelderfgoedlijst staan zaken die van cultureel en qua natuur van uitzonderlijke en universele waarde voor de mensheid zijn. Ja. Het mooie van die werelderfgoedlijst is dat daar dus zaken op zijn. En het is niet eenvoudig om erop te komen. Hè? Het is een project van soms wel meer dan 10 jaar... om aan alle eisen te voldoen om überhaupt genomineerd te kunnen worden. Dus het is een heel proces. En wat je ziet, het gaat hier om zaken die ons als wereldgemeenschap verbinden. De Verenigde Naties en dus ook UNESCO zijn natuurlijk ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, waarin we zeiden, dit mag nooit meer gebeuren. He, dus we moeten voor juridisch zorgen dat dat niet meer gebeurt, financieel zorgen dat dat niet meer gebeurt. Maar ook wat betreft cultuur, die ons mensen verbindt, wetenschap, onderwijs, communicatie zijn belangrijke zaken die ons als wereldgemeenschap verbinden. En op deze werelderfgoedlijst staan dus de zaken die ons verbinden. En dat is precies wat meneer Bijl zegt. Niet een zomaar een gebouw, maar een verhaal dat verteld wordt. Ja. En dus het worden hele spannende weken eigenlijk. Hè, want de vergadering duurt 2 weken. En wij verwachten dat komend weekend, zo 25 juli... dat bekend zal worden welke nominaties ook echt op de lijst komen. Ja. He, je kan eigenlijk, er kunnen 3 dingen gebeuren. Of je wordt meteen ingeschreven, of terug naar de tekentafel en beter uitleggen waarom dit van uitzonderlijke waarde is. Of terug naar de tekentafel en dan uitleggen hoe je de bescherming gaat verzorgen. Of je wordt afgewezen en dan is het einde oefening. Ja, ja. Zoals dat bijvoorbeeld met het Tyler Museum eerder gebeurd is. Oké, okay, ja, want meneer Bijl zegt net, eigenlijk de gele trui zit eigenlijk al om de schouders, toch? We gaan richting Parijs. Dus de kans is best groot dat het uiteindelijk wel gaat lukken. De kans is groot, maar het comité moet altijd nog ja zeggen. En ondanks dat wij er al een hele tijd mee bezig zijn. Sinds 2003 of zo is het. Ja, toen is het eerste idee ontstaan. Ja. En vanaf 2005 is het pas echt goed opgepakt. In 2010 is de nominatie in beeld gekomen. Nou, dat verklaart even hoeveel tijd we ermee bezig zijn. Ja. Maar ook wij zullen, dat weten we nu al, als we worden ingeschreven, ook nog wat huiswerk meekrijgen. Omdat we nog wat dingen moeten uitwerken. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat gebeurt bij heel veel inschrijvingen. En dan moet je over, ik geloof 3 jaar, moet je aangeven wat je daarmee gedaan hebt. Maar wij zijn positief gestemd. Voor je het weet is je verzoek om genomineerd te worden werelderfgoed. Dat bedoelt, duurt echt wel. Het gaat niet over 1 nacht ijs. Nee. Het voordeel is, als je zo lang genomineerd bent, dat je ook al die tijd aandacht genereert. Hè? Want het gebied vindt het helemaal niet erg. Die zijn ondertussen wel bezig met zich te ontwikkelen, te presenteren. Je krijgt veel aandacht en, ook. En die nominatie heeft nu al gewerkt. Ja, precies. Ja, mensen vragen zich vaak af, wat heb je er nou eigenlijk aan? Krijg je er geld voor? Mm-hmm. Nee, je krijgt er geen geld voor. Het kost je vaak geld, hè, omdat je bepaalde zaken in stand moet houden, erin moet investeren, ook politiek goed moet bewegen. Ja, want soms heb je politici die het minder belangrijk vinden dat een landschap blijft zoals het is, omdat er bepaalde economische belangen zijn. Maar precies wat meneer Bijl zegt, je krijgt wereldaandacht, je trekt toeristen. Ja. Zoals prachtig. Ja, die toeristen, is dat iets wat je moet willen eigenlijk? Nou, dat vinden we niet erg. Er is best ruimte voor enig toerisme. Er moet er geen 1 miljoen per jaar komen, dat is wat veel. Ik denk ook niet dat maar dat gaat ook niet gebeuren, schatten we in. Toen burgemeester Van der Laan in 2003 dit idee ontwikkelde van Noorderveld, waar Veenhuizen onder valt, stonden de tientallen monumenten leeg. Mm-hmm. En die worden nu de afgelopen jaren gevuld met allerlei bedrijfjes. Dus die economie die kan ook heel goed floreren met behoud van de karakters van het gebied. Bierbrouwerij, en bitter en zoet. Dat was ooit het oude hospitaal waar je wel levend inging, maar nooit levend uitkwam. Dat is nu een hotel en je kan er gerust levend uitchecken. Het is geen Hotel California. Dus er gebeurt heel veel. We gaan het afwachten. Rond 25 juli weten we dus meer. Als het goed is, is de verwachting. Kees Bijl, zou mooi zijn ook voor u, omdat u in december 2021 natuurlijk ook stopt als gedebuteerde. Zou een mooie afsluiting zijn, toch? Van uw carrière. Ja, ik hoop met pensioen te gaan dan. Dit is wel een hoogtepunt. De kers op de taart. Ja. NPO Radio 1. Wat zou je willen dat er verandert? Ja, wat zou ik willen dat er verandert? Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, dat is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, u gaat mij nu een als-dan vraag stellen. En ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is 1. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubobos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Deze week in de bonus. AH runderhamburgers, naturel en kipburgers. 2 stuks met 40% korting. AH verse sappen en smoothies. 3 stuks voor 4,50. AH borrelgemak van de versafdeling. 3 stuks voor €5. En alle barbecue worsten per pak €2. De meeste en de beste aanbiedingen. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. De leukste uitjes zijn weer open en kijken naar je uit. Dus ga erop uit en spaar bij Albert Heijn voor het tweede kaartje gratis. Elf uur. NPO Radio 1. Het Carl-Johan de Zwart. Van robothond tot professionele hackers. De politie is voortdurend op zoek naar nieuwe onderzoeksmiddelen en methodes. En die zorgde onder meer vorige week voor de razendsnelle arrestatie na de aanslag op Peter R. de Vries. We horen zo meer over de dienst specialistische operaties die achter deze technieken zit. Nu is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In de Duitse stad Erftstadt, ten zuidwesten van Keulen, zijn door de overstromingen verschillende huizen ingestort. Er worden meerdere mensen vermist. Op beelden is te zien dat ook een deel van een landbouwgebied is weggevaagd. Vanuit de woningen komen noodoproepen, maar die mensen zijn door het hoge water fysiek niet te bereiken. Volgens de autoriteiten zijn er in Erftstadt meerdere doden gevallen, maar is nog onduidelijk hoeveel. Door het noodweer en de overstromingen zijn in Duitsland 93 doden gemeld, maar gevreesd wordt dat aantal nog oploopt. Nu het waterpeil in Zuid-Limburg aan het zakken is, mogen op steeds meer plekken mensen naar huis. In het zwaar getroffen Valkenburg nemen bewoners de schade op. Ook deze vrouw die een koffie- en wijnbar heeft. Vreselijk. Ja? Eén grote ravage. Ja, wordt weken renoveren. Alles is kapot. De kelders staan nog helemaal onder water. Die moeten nu eerst leeggepompt worden. En dan begint het grote poetswerk. Ja. Ja. Het ruikt muf. Het is vies, overal zand, modder. Ja. Riolering, wat je ruikt, denk ik ook. Het is een ramp, een grote ravage. Eerder mochten inwoners van Maastricht, Sittard, Geleen en Eijsden terug naar huis. In het noorden van Limburg stijgt het water nog en zijn gebieden geëvacueerd. De reisbranche leidt door de veranderde reisadviezen voor vakantiebestemmingen in Zuid-Europa tientallen miljoenen schade. Voorzitter Oostdam van de ANVR zegt in het Financiële Dagblad dat hij het perspectief van de branche in 10 dagen compleet zou verslechteren. Hij wil verlenging van de noodsteun. De Eiffeltoren in Parijs is voor het eerst in 9 maanden weer open voor bezoekers. Wel mogen er dagelijks maar 13.000 mensen in, zodat mensen voldoende afstand kunnen houden. Vanaf woensdag moeten bezoekers ook een coronapas laten zien. Lex Immers stopt met voetballen. Hij heeft zijn contract bij NAC Breda ingeleverd. De 35-jarige Hagenaar begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag. Speelde daarna voor Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge.

Nou, de eerste 30 jaar tot 1848 alleen al 219.037. Dat werd precies bijgehouden. En we zijn nu aan het uitzoeken hoeveel er daarna geweest zijn. In Veenhuizen waren er altijd 6.000 mensen. In de buurt van Frederikshoord 2.500 ongeveer. Ja. Dat geldt ook voor Wortel in België. Dus er hebben heel wat mensen gezeten. Ja, je hebt het niet over een paar Nederlanders. Nee, dat is echt gigantisch. Naar verwachting is ongeveer 1 op de 16 Nederlanders afkomstig van een voorvader of moeder uit de kolonie van Weldadigheid. Waaronder hele bekende Nederlanders. Oh, wat noem eens een paar voorbeelden. Nou, Ruud Lubbers, de oud-premier bijvoorbeeld. Alexander Pechtold. Ik moet meteen aan de kampementen van het CDA denken nu. Ja. Weet u nog, mevrouw Verjee? Ik heb niet direct die associatie. Nee, oké. Okay. Ja? André Kuipers, de astronaut. Een van zijn voorvaderen. Die is als landloper daar naartoe gegaan. En het aardige is, hij heeft een keer een expositie geopend met een foto van zijn voorvader. En dat was eigenlijk de eerste keer dat hij een foto van die voorvader zag. Want dat was heel uitzonderlijk in die tijd dat er van mensen foto's werden genomen. Ja, precies. Dat was een bijzonder moment. Anders had je geen foto. Ik bedoel, het was te duur. Iedereen die in Veenhuizen kwam, werd op een gegeven ogenblik gefotografeerd. Dat waren toch mensen. Ja, met een krasje zou ik maar zeggen. Iets op een conduit staat wat er niet hoorde. Ja. Werd wat op een vastgelegd. Ja, precies. Ja. En wat we dan in ieder geval leren is dat het dus goed komt. Hè? Het kan nog goed komen dan, generaties later. Zeker. Ja, precies. Ja. Ook nog steeds aanwezig is Marlijn Smit, sectorhoofd van de dienst specialistische operaties van de landelijke eenheid van de Nationale Politie, mevrouw Smit. U bent de baas van een politieafdeling die waarschijnlijk, nou, niet bij heel veel mensen bekend is, maar die wel een belangrijke rol speelt bij tal van opsporingszaken. Bijvoorbeeld bij een enorme drugsvangst vorige maand. De Amsterdamse politie is wel wat gewend, maar zo'n grote drugsvangst als in het dorp De Kwakel onder Aalsmeer hadden ze nog nooit gezien. Eigenlijk elke ruimte die we opendeden, van kruipruimte, slaapkamers, kelder, troffen we blokken cocaïne, sporttassen met cashgeld aan. Daarnaast hebben we er handvuurwapens gevonden, munitie, dempers. Het verbaast me eigenlijk dat hier in zo'n dorp gebeurt. Ja. Afkomstig van een Zuid-Amerikaanse criminele organisatie. Aan de muur hing een poster van Don Corleone, van The Godfather. Dus ja, eigenlijk alle clichés die je voorstelt bij Zuid-Amerikaanse drugsmafia, ja, die troffen we hier aan. Wat moet je daarvan vinden? Ik bedoel, het is eenmaal business. Het meest recente en in het oog springende voorbeeld van jullie inzet, mevrouw Smit, was vorige week toen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries razendsnel werden opgepakt, mede door slimme camera's die ooit door uw afdeling zijn ontwikkeld. Technische innovaties passen jullie toe. Bij die diensten, specialistische operaties, denk ik vooral aan techniek. Is dat eigenlijk terecht? Het is deels terecht. Het gaat veel over techniek. Maar het gaat ook over andere specialismen die de Nederlandse politie maar één keer heeft ingericht. En bijvoorbeeld de speurhonden die in de zaak in De Kwakel een grote rol hebben gespeeld. Ja. Maar ook de brede politie valt bijvoorbeeld ook onder mijn dienst. Alle ruiters die zijn ook centraal aangestuurd. Dus beheersmatig ben ik daar ook verantwoordelijk voor. Ja, precies. Ja. Want wat kan die DSO, die dienst specialistische operaties, dat andere diensten of eenheden niet kunnen? Ten eerste hebben wij een aantal wettelijke bevoegdheden die alleen mijn dienst heeft. Bijvoorbeeld de hackbevoegdheid, om het populistisch te zeggen. De computercriminaliteit 3-wetgeving. Ja. Dat zit alleen bij mijn dienst. En bepaalde vormen van heimelijk werken, afgeschermd werken, zit ook alleen in mijn dienst. Maar technologie speelt natuurlijk een steeds verder een grotere rol in de samenleving. Dus je ziet dat de andere eenheden ook echt ontwikkelen op dat vlak. Dus het zijn ook al schuivende panelen. Dingen die vroeger heel specialistisch worden binnen no time gemeengoed in politiewerk. Ja, precies, en dat is de bedoeling ook natuurlijk. Tuurlijk, dat je het breder kunt inzetten natuurlijk. Ja. Goed, dus die slimme camera's in het geval van die drugs of van de aanhouding van de verdachte na de aanslag Peter R. de Vries. Een andere, al ietsje oudere, in het oog springende technologie, ik noem het even een technologie, is de robothond Spot, toch? Wat is dat voor een hond? Nou, het is een robot. Het is helemaal geen hond, maar hij loopt op 4 poten en een beetje hondachtig. Daarom noemen we het een hond. Noemen we het een hond, ja. En die hebben we niet zelf ontwikkeld, die hebben we gewoon gekocht. En wat daar nieuw aan is, is dat wij die inzetten voor politiewerk. Het team zelf zegt altijd, never send a man to do a robot job. Dus dat waar het onveilig is voor mensen. En het handiger is om eerst een robot naar binnen te sturen, voorzien van sensoren. En dat kunnen camera's, microfoons, sniffers zijn die gevaarlijke stoffen detecteren. Ja. Kan je zo'n hond naar binnen sturen. Het is een Amerikaanse uitvinding, toch? Ja, van Boston Spot. Dynamics. Ja, ja precies. Spot heet die. We hebben hem ook maar Spot genoemd. Maar die hebben hem dan weer, die gebruiken hem niet meer. De Amerikaanse politie. Nou, de Amerikanen, ze zullen echt wel die robot ergens voor inzetten. Het is een prachtige robot. Ja. Maar de politie in New York heeft hem ingezet op straat. En dat vonden mensen toch wel heel griezelig. Iets te futuristisch. Ja. En de vraag is ook, ja, wat doe je er dan mee? Dus daar wij zetten hem niet in het publiek om voor dat soort taken. Nou is de vraag misschien gerechtvaardigd. Is technologie, is dat eigenlijk altijd een zegen? Want werkt de inzet, werkt dat altijd in het voordeel van de politie? Ik weet nog ook dat voorbeeld van die zeearenden, toch? Die toen drones uit de lucht moesten halen. Het is niet altijd een succes. We moeten niet net doen alsof elke technische innovatie een verbetering is. Ja, een zeearend is natuurlijk geen technologische, maar het is wel die is ingezet wat jullie technologie. Inzetten. Ja, en dat was een heel goed idee, maar het blijkt in de praktijk gewoon niet zo te werken. Het was niet een praktisch middel, om het maar eens zonder respect te zeggen. Ja, en technologie is zeker geen zegen, want onze tegenpartij, zeg maar, die beschikt ook ruimschoots over dit soort middelen, worden niet gehinderd door financiële of ethische belemmeringen. Die kunnen eigenlijk onbeperkt dingen inzetten. Dus wat je er ook van vindt, je zal moeten. Ja, want daar zegt u het al, beperkingen. Hè? De dienst specialistische opsporing houdt zich met technieken bezig. De mogelijkheden, zou je kunnen zeggen, lijken ongekend op dat gebied. Het gaat hard, dat is mooi. Maar als die DSO heeft u met veel meer factoren te maken, namelijk wetgeving. Hè? Beslissingen om iets toe te passen of niet. Wanneer zet je wat in, toch, als politie? En de grenzen, vaak in de wet vastgelegd. Zo was er bijvoorbeeld onlangs in Duitsland. De politie slaagde erin om communicatienetwerken en servers van criminelen te hacken en over te nemen. In Duitsland was dat ook het geval. Maar daar heeft de rechter toen het bewijs dat op die manier werd verkregen afgewezen, want het was een te grote inbreuk op de privacy. Er was geen toestemming voor gevraagd. Loopt u daar in Nederland ook tegenaan, tegen dat soort beperkingen? Nou, in het algemeen lopen wij natuurlijk aan tegen juridische beperkingen, omdat wat technologisch al mogelijk is, juridisch niet altijd kan. Wetgeving loopt natuurlijk altijd achter op technologische ontwikkeling. En dat wordt per jaar wordt dat erger. En uiteraard zijn er ook ethische grenzen. Want alles wat kan, moet je niet altijd willen. Nee, precies, ja. Ik ben eigenlijk, mag ik iets vragen? Ja, mevrouw, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe u zelf de verantwoordelijkheid voelt. Met name ook voor die ethische aspecten. Ik heb ook in Hongkong gewoond, veel in China gereisd. En dan zie je natuurlijk wat daar technisch allemaal kan. En dan hoor ik mensen hier soms de mond vol hebben over hoe fout dat allemaal is, dat daar geen grenzen zijn. Maar ik vind dat wij hier in Nederland ook wel aardig ver gaan. He, je hebt nu ook camera's waarmee er in de auto gekeken wordt. Dus hebt u zelf een verantwoordelijkheid bij die ethische aspecten? Want ja, technologie gaat razendsnel. En we kunnen er niet altijd maar achteraan blijven hollen. We hebben het ook nodig. Nee, we hebben het nodig. En om te beginnen is iedere politieagent natuurlijk ook gewoon een burger. Hè? Dus ik vind daar persoonlijk ook nog wel wat van. En ik snap dat je altijd de afweging moet maken. Wil je dit? Dat is niet een afweging die de politie zelf maakt. Daar hebben we natuurlijk een bevoegd gezag en een wetgever voor. Ja. Alleen ik zie wel dat daar soms te weinig kennis zit en dat de besluitvorming en de nieuwe wetgeving natuurlijk heel traag is. Ja, ja. Want het is wel een spanningsveld, toch? Tuurlijk. Je hebt mensenrechten enerzijds, maar je hebt een effectieve aanpak van criminaliteit anderzijds. Nou ja, en die botsen soms. Hongkong is natuurlijk een heel treffend voorbeeld, want daar wordt bijvoorbeeld gezichtsherkenning, facial recognition, wordt live ingezet. Ja. En politieagent heeft een bril op, en als ik naar u kijk, dan krijg ik al uw gegevens in mijn bril. Ja, dat doen wij niet. En op dit moment zijn ook helemaal geen plannen om zoiets live in te zetten. Wat de politie ook, kijk, zo'n robot, zo'n spot, die kan, als we dat willen, automatisch lopen door een straat en zelf dingen doen. Dat willen we ook niet. Er zit altijd een politieagent aan met een kastje die dat ding bestuurt. Mm-hmm. Wat er in artificial intelligence met algoritme allemaal kan, daar zijn we buitengewoon voorzichtig mee. Want we leven wel in een rechtsstaat. Toch zul je af en toe de grens van de wet moeten opzoeken, toch? Want ik bedoel, crimineel. Houden daar geen rekening mee. En als je bij wil blijven. Nou ja, maar kijk, ik zou nooit zeggen het doel heiligt het middel. Dat is niet waar. Nee. Dus je moet natuurlijk ook uiteindelijk voor de rechter kunnen verantwoorden wat je gedaan hebt. Anders heb je er nog niks aan gehad. Ja, precies. Anders heb je er niks aan gehad. Ja. Nee. Ja. En die ethische aspecten worden steeds belangrijker. Hè? Daar zijn wij ook vanuit de UNESCO, Nederlandse UNESCO-commissie, maar ook UNESCO in het algemeen, zeer mee bezig. Ook bijvoorbeeld wat betreft het vaccinatiepaspoort. Maar zeker ook dit soort zaken. Waar liggen de ethische grenzen? Hele belangrijke vraag, want het gaat razendsnel. Ja, en om uw antwoord een vraag te beantwoorden, natuurlijk heeft de politie daar ook een verantwoordelijkheid in. Ja. Ja. In hoeverre is er een verandering in wat u doet? Hè? Want ik bedoel, criminelen zijn u steeds voor, zou je kunnen zeggen, toch? Jullie lopen in die zin per definitie, dat is nou eenmaal niet anders, achter de feiten aan. De vraag is, hoe snel heb je een antwoord op ontwikkelingen die criminelen doormaken? Zoals bijvoorbeeld het hacken nu, dat is een succes, kun je zeggen. Wat is dan de reactie van de criminelen? En wat moet u dan vervolgens weer doen om bij te blijven? Nou, de kans dat criminelen denken van, oh jeetje, nou zitten we boven ons, dus we gaan een eerlijke baan zoeken, is helaas niet zo groot. Maar nee. Men zoekt dan naar andere wegen. Ja, en die volgen wij weer. En daar zijn we gelukkig succesvol in. Hè? De EncoChat-zaken, waarin servers gewoon van tevoren door ons overgenomen zijn, waardoor we direct live berichtgeving mee konden lezen. Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld van hoe we niet altijd achteraan lopen, maar in dit geval juist voorop lopen. Maar de reactie van die criminelen kan dan vervolgens zijn, we gaan weer offline en we gaan weer, ik zeg maar even, wat meer analoog met elkaar communiceren. Nou ja, ook daar zijn we natuurlijk, mee groot geworden. Dus we hopen ook. Maar dan moet je dus weer terugschakelen, dat bedoel ik. Ja, toch? Ja, je moet voortdurend bijschakelen. En voortdurend. En daarom is. Kijk, politiewerk is altijd. Het is nooit één dienst of één onderdeel dat oplost. Mm-hmm. Intelligence kijkt mee. Wij kijken mee van achter de schermen naar technologische ontwikkelingen. En de recherche, de tactische recherche, die geeft aan wat zij nodig hebben van ons. Ja. Dan kan je dus ook weer terechtkomen bij of meer inzetten van een middel als undercover of infiltratie, toch? Als politie. Ja. Is dat een ontwikkeling die ons te wachten staat nu, of jullie te wachten staat? Het is moeilijk om te voorspellen, want je kijkt altijd wat speelt er, welke informatie hebben we nodig om een opsporingsonderzoek te doen, hoe kunnen wij de waarheid achterhalen. En ja, dat is ook undercover in werk. Hè? Ja. Dus het inzetten van een infiltrant, gebruik maken van burgers, natuurlijk de criminele inlichtingendiensten die daar dingen in doen. Ja. Ja, dus het is een combinatie van middelen dat je inzet, want ook een undercover actie wordt vaak door techniek ondersteund. Ja, precies. Ja. Maar het is een afweging die je maakt. Want, laat ik zo zeggen, die undercover agenten, dat is niet een geheel onomstreden middel. Hè? Bedoel, we hebben natuurlijk die zaak gehad in Zevenbergse Hoek. Die undercover agent die zelfmoord heeft gepleegd. Daar kwam toen een hoop kritiek op. Ook van, ja, kun je dat agenten eigenlijk wel aandoen? Dat infiltreren en dat undercover gaan? Is dat niet veel te heftig? Die druk wordt enorm. Maar u zegt nu van ja, het zou toch best wel kunnen dat we daar weer wat meer gebruik van moeten gaan maken. Ja, het is een wettelijk middel dat wij nog steeds ter beschikking hebben. Ja. En dat we ook echt nodig hebben in de opsporing. Ja. Wat is een les dat u leert dan van zo'n geval, zo'n Zevenbergse Hoek? Voor de dat wordt op dit moment onderzocht. Er is een commissie daar speciaal naar kijkt. En daar gaan ongetwijfeld lessen uit naar voren komen. En kijk, wat je natuurlijk wil is dat je ten eerste dat zuiver doet. Dus juridisch zuiver. Maar natuurlijk is de veiligheid van je mensen staat voorop. En alweer ook hier heiligt niet elk doel de middelen die je inzet. Nee, en dus ga je ook daar weer inschakelen, kan ik me voorstellen. Naar aanleiding van zo'n geval. Zal dit tot aanscherping van misschien sommige procedures, misschien of sommige inzetten, dat je er meer mensen op inzetten, dat je beter moet ondersteunen met techniek. Ik wacht echt het rapport van die commissie even af. Ja. Maar uiteraard kijken we nu natuurlijk ook zelf al van hoe zetten we dit nu in en kan dat niet beter? Ja, want er was wat kritiek op wel ook, hè, op het inzet van dat middel. Ook dat de leidinggevende te weinig eigenlijk precies wisten wat het voor gevolgen kan hebben. Dit is altijd een omstreden middel. Want het is een middel dat je afgeschermd inzet. Nou, dat staat eigenlijk al haaks op transparante politiewerk. Dus je moet altijd achteraf al je handelingen kunnen verantwoorden voor de rechter. Dat is een absolute voorwaarde in een rechtsstaat. Ja. En er zijn een aantal risico's in undercoverwerk. En een daarvan is bijvoorbeeld uitlokking. Ja. Dat weten wij natuurlijk ook dat dat een risico is. Dus daar denken we van tevoren heel goed over na. En dat bepalen we met de officier van justitie, met de experts, met juristen, de grenzen ook in. Dus het is niet, we doen niet maar wat natuurlijk. Nee. Dat is een professioneel middel. Wat we echt nodig hebben in de opsporing, daar blijf ik van overtuigd. Om uiteindelijk de waarheid te kunnen achterhalen. Ja. We hebben de rol van de techniek besproken. En dat het werk van de dienst specialistische operaties vooral mensenwerk is. Want je hebt te maken met afwegingen, je hebt te maken met wetgeving. Het is een dans, hè, met criminelen. Met voor jullie allerlei dingen waar je aan moet houden. Kat- en muisspel. Wat is de volgende fase in deze dans? Wat denkt u dat criminelen, waar gaan die het zoeken in de toekomst? Wat is de nieuwste ontwikkeling waar jullie weer op moeten inspelen? Wat je nu ziet is de ransomware-affaire. Dus de cybercrime in het algemeen. Ja. Dat is echt een plaag. En je ziet ook echt hoe een grote vlucht dat neemt. En om wat voor bedragen het gaat. En hoe dat ook wel weer op een andere manier de samenleving ondermijnt. Ja. Dus dat is waar we nu ons echt op moeten richten. Hoe kunnen we hier adequaat op reageren? Marjolein Smit, sectorhoofd van de dienst Specialistische Operaties. Dank u wel. Gaan we naar een nieuwsupdate via de NOS. Het dodental van de overstromingen in Duitsland blijft maar oplopen. Zeker 93 mensen zijn om het leven gekomen. De laatste heftige berichten komen uit Erfstadt, ten zuidwesten van Keulen. NOS-correspondent Judith van der Hulsbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Ja, daar in Erfstad is een hele rij huizen ingestort en deels weggezakt in een grindgroeven. Een afgravingsgebied dat lag eerst op veilige afstand van die huizen. Maar door het hoge water zijn daar echt stukken land weggezakt. En is het water en ook ja, die afgrond tot aan de bebouwing gekomen. En daar zijn nu dus die fundamenten onder die huizen weggeslagen. En daardoor is er een heel deel van die rijen huizen weggezakt. Ja. Ja, en wat het erge is, is ja, dat daar dus mensen nog in die huizen zaten. Die hebben ook 112 gebeld, maar de reddingsdiensten die konden niet met wagens bij die huizen komen. Alleen maar omdat het water te hoog stond, alleen maar met boten. En die hebben niet meer op tijd iedereen kunnen redden. Ja, en over hoeveel mensen heb je het dan? Ja, dat is heel erg onduidelijk. Ze zeggen wel, er zijn doden gevallen. Er gaat een getal rond van 20 doden, maar dat is nog niet bevestigd. Hmm. Dus ja, er zaten mensen in die huizen, maar we weten niet hoeveel. Ja. En hoe gaat het met de hulpverlening? Want dat is dus moeilijk. Ja, op die plek inderdaad is echt niet goed. Maar het rampgebied is natuurlijk heel groot. Er zijn er 15.000 reddingswerkers in dat hele westen van Duitsland onderweg. Maar er zijn dus inderdaad plekken waar ze niet bij kunnen komen. Alleen maar met boten of helikopters. Daar hebben ze er duidelijk niet genoeg van. Er wordt wel extra hulp, ook nu bijvoorbeeld naar Erfstad gehaald. Maar ja, voor deze mensen is dat natuurlijk te laat. Ja. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen van hoe kan het dat daar nog mensen in zaten. Hè? Het gevaar was eigenlijk wel duidelijk. Maar de politie zegt ook dat ze wel hebben opgeroepen op die specifieke plek mensen om hun huizen te verlaten. Mm-hmm. Maar sommigen hebben daar geen gehoor aan gegeven. En er waren ook al sommige mensen weer teruggegaan naar hun huis, omdat ze dachten dat het veilig was. Ja, dus maar wat dat betreft dus God er geen, nog niet ja, zo. God geen noodverordening. Het was een advies of zoiets. Ja, nou ja, het is in ieder geval niet gecontroleerd. Nee. Goed, wat is de verwachting? Wanneer is het ergste voorbij daar? Ja, dat is nog niet duidelijk. Het regent op heel veel plekken niet meer. Er staat ook niet meer heel veel regen op de rol, zeg maar. Maar het is op heel veel plekken nog wel gevaarlijk. Bijvoorbeeld omdat er dus huizen op instorten staan. Maar ook omdat ze bang zijn op sommige plekken dat er stuwdammen door kunnen breken. Hm. Ja, of ook gewoon omdat het water nog steeds krachtig door dat gebied stroomt. En ja, dat is echt nog wel heel erg gevaarlijk. Dus ja, het einde is nog niet in zicht. Nee, goed. Hou ons op de hoogte vanuit Erfstad ten zuidwesten van Keulen dus. Judith van de Hulsbeek, NOS-correspondent. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, nou zouden wij de quiz willen spelen met een quizkandidaat ook op deze vrijdag. Want dat is altijd de leukste en de spannendste dag van die quiz. Maar de quiz neemt de telefoon niet op. En dus spelen wij de quiz met de koploper, de man die bij deze gewonnen heeft, Hans Rademakers. Goedemorgen, meneer Rademakers. Goedemorgen, wat een onverwachte wending. Ja, dit is, soms neemt het leven een wending die je niet helemaal ziet aankomen. Dat maakt het ook wel weer leuk, toch? Ja. Heeft u het nieuws een beetje gevolgd? Of was u zeg maar alleen maar gefocust op die ene keer dat u meedeed en dacht u toen, nou, ik laat het lekker los nu? Nou, toen wel wat meer, ja. Oké. Nou, zullen we gewoon eens gaan kijken of u over die 56 punten van eerder deze week heen kunt komen? Ik ga mijn best doen. Dat is toch ook een gezellige uitdaging? Ja. Oké, dan gaat-ie. De situatie is zonder meer ernstig. Het komt van alle kanten. Je vraagt je af, waar komt het water vandaan? We hebben allemaal die beelden gezien van straten die veranderd zijn in kolkende rivieren. Deze tuin had een zwembadje, nu is de hele tuin een zwembad. Dorpen die helemaal onder water zijn komen te staan. Valkenburg aan de Geul is in feite nu Valkenburg in de Geul. Het is heel vervelend voor ons, wat is niet anders? Ja, terwijl inwoners in Zuid-Limburg langzaam weer naar huis mogen, is het gevaar in de rest van Limburg nog niet geweken. Ook in Duitsland en België, u hoort het, zijn de problemen nog altijd groot. Vraag 1. Het demissionaire kabinet heeft de wateroverlast in Limburg gisteren officieel aangemerkt als wat? Als een ramp. Als een ramp, zeker. Een rampgebied was ook goed geweest. En door het besluit kunnen gedupeerden een vergoeding krijgen voor schade die niet wordt gedekt door de verzekering. Gaan wij naar vraag 2. Gisteren bezochten de koning en koningin het rampgebied. Welke demissionair staatssecretaris was ook aanwezig? Dat zou ik niet weten. Nee, Stientje van Veldhoven was dat. Oh, ja. Vandaag brengt premier Rutte een bezoek aan het rampgebied. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Nederland krijgt kleurcode rood van het Europese Gezondheidscentrum ECDC op basis van de laatste besmettingscijfers. Dat kan gevolgen hebben voor je vakantie naar het buitenland, maar dat hoeft niet. Andere landen mogen zelf bepalen welke gevolgen dit heeft voor Nederlandse reizigers. Vraag 3. Het Europees Gezondheidscentrum heeft Nederland op rood gezet door de enorme toename van het aantal coronabesmettingen. Welke provincie is zelfs donkerrood gekleurd? Dat is volgens mij Groningen. Groningen, zeker. Nu Nederland rood is gekleurd, kunnen landen extra inreisbeperkingen instellen voor Nederlandse reizigers. Vraag 4. Gelukkig is er ook goed nieuws. Volgens de Rabobank zijn er in de coronacrisis hoeveel faillissementen voorkomen? 84.000. Nee, ietsje minder. 5300 is het getal dat wij zochten. Als de overheidssteun afloopt, zal het aantal faillissementen volgens de bank wel weer oplopen tot de niveaus van voor corona. In vraag 5 laten we u weer een fragment horen, maar nu is de vraag: wie is dit? Het was gewoon net niet wat ik hoopte, zeg maar, bergop. Soms heb je echt dat gevoel dat het echt lekker draait, dat je echt gewoon in die ritme zit. Maar daar heb ik deze tour niet echt gehad van mijn gevoel. Wout Poels, denk ik. Nee, het was die andere, Wilco Kelderman. In de laatste bergetappe van de Tour wist Kelderman donderdag op te schuiven van de 6e naar de 5e plaats. Vraag 6. Hij heeft nu een achterstand van hoeveel seconden op de nummer 4? 54. 32 zijn het er. Als Kelderman de Tour afsluit met een plaats in de top 5... dan is hij pas de tweede Nederlandse renner na Steven Kruiswijk... die een top 5 klassering in alle drie de grote rondes heeft weten te behalen. We zijn beland bij vraag 7 en daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. De vraag is dus hier, wie bedoelen wij? 4. Ineens was het me glashelder. 3. En dus zeg ik nu echt, de ballen. Stop. Ja? Ik gok op Messi. Je gokt op Messi. Volgens mij hadden we die gisteren als vraag 7 in de Nationale Nieuwsquiz. Nee, Dan is het Arjen Robben. Ja, het is Arjen Robben, ja. Want voor 2 punten is de aanwijzing. Ik speelde steeds vaker een wedstrijd tegen mezelf. En voor 1 punt, een jaar na mijn comeback, zet ik definitief een punt achter mijn loopbaan. Dan kom je inderdaad uit bij Arjen Robben. De score na deze eerste ronde gaan we gewoon niet zeggen. Het maakt ook niet meer uit, want hij heeft daar gewonnen eigenlijk. Hè? Die 56 punten waren genoeg. Er is geen concurrentie meer. Gaan we gewoon lekker door naar de tweede ronde. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe oud is de Nederlander die Jeff Bezos volgende week vergezelt op zijn eerste commerciële ruimtevlucht? 28. 18. De Europese Commissie begint strafprocedures tegen Polen en welk ander land? Hongarije. Zeker. Demissionair minister Koolmees wil in gesprek over de hoge werkdruk. In welke sector? Zorg. De kinderopvang. De zoogdiervereniging waarschuwt dat het op de Veluwe slecht gaat met welke diersoort? Edelhert. Dassen. Het door welke festivalorganisator aangespannen kort geding gaat niet door? Kom er niet op. Nee. ID&T. Na een sluiting van bijna 9 maanden opent welke toeristische trekpleister weer de deuren? Efteling? Nee. De Eiffeltoren. Europese werkgevers mogen hun werknemers verbieden wat voor symbolen te dragen? Godsdienstige? Ja, religieuze symbolen. Hoe heet het chemiebedrijf?